3 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Tunesië hebben niet eerder zo weinig mensen gestemd. Volgens de eerste tellingen was de opkomst nog geen 9%. De oppositie had opgeroepen om de verkiezingen te boycotten. Ze zien de parlementsverkiezingen als onderdeel van een coup van de huidige president Saïd. Die stuurde vorig jaar de premier weg en zette het parlement buitenspel. De oppositie eist dat Saïd opstapt vanwege de lage opkomst. Oekraïne stuurt de band Tworche volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Dat werd bekend tijdens een uitzending vanuit een metrostation in Kiev dat als schuilkelder wordt gebruikt. Daardoor kon de show ook doorgaan bij een eventuele Russische raketaanval. Tworche maakt elektronische muziek en won met het nummer Heart of Steel, waarin wordt verwezen naar de oorlog. Oekraïne won dit jaar het Eurovisie Songfestival, maar door de oorlog is de show volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk. In Iran is de prominente actrice Taraneh Ali Dousti gearresteerd. Iraanse staatsmedia schrijven dat ze wordt verdacht van het verspreiden van nepnieuws over de landelijke protesten tegen het regime. Ze had op Instagram een steunbetuiging geplaatst voor de eerste demonstrant die voor zijn deelname aan de protesten is geëxecuteerd. Bij de wereldbeker schaatsen in Calgary heeft Patrick Roest een zeldzaam verlies geleden op de 10 kilometer. Hij werd tweede achter de Italiaan Davide Giotto, de eerste Italiaanse winst op die afstand in 16 jaar. De Nederlander Bo Snellink pakte het brons op de 10 kilometer. Op de 1500 meter bij de vrouwen pakte Antoinette Rijpma de Jong zilver achter de Japanse Miho Takagi. Die won de afstand voor de derde keer dit wereldbekerseizoen. Het weer. In het oosten bewolkt, in de rest van het land helder. Het gaat daar 5 tot 9 graden vriezen. Overdag eerst wat zon, later meer wolken. Blijft wel tot de avond droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Laubigi. Deze nacht is politiek. Eén keer in de maand besteden we aandacht aan de politiek. Niet omdat we dat te weinig voorbij zien en horen komen op het nieuws, maar wel omdat we onze invalshoek, die van Omroep Zwart, missen. En dus besteden we graag aandacht aan de politiek, omdat politiek vaak een negatieve gevoelswaarde heeft. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar alle tegeltjeswijsheden die er bestaan over de politiek. Dat is vooral, of bijna alleen maar, negatief van klank. Net als het woord zwart dat had voordat wij met Omroep Zwart in het omroepenbestel kwamen. En daar wil ik graag verandering in brengen, want ook de politiek zouden we beter moeten leren kennen. Dit eerste uur duik ik de politiek en actualiteit in met Milan Safi van Job MBO. En met hem bespreek ik de financiële problemen waar MBO'ers tegenaan lopen. En ik peil de stemming op Curaçao, Bonaire en Aruba over de excuses rondom het slavernijverleden. De nacht is zwart. Maar eerst is het tijd voor iets heel anders. In de aanloop naar het WK korfbal van komend jaar wordt er op dit moment een kwalificatietoernooi gespeeld in Argentinië. En mocht je nou geen idee hebben hoe deze sport in elkaar steekt, let dan even goed op. Korfbal is namelijk de enige teamsport waarbij mannen en vrouwen samen een ploeg vormen. In het veld staan dus 8 spelers, 4 mannen en 4 vrouwen. En die worden verdeeld over 2 vakken. Een aanvalsvak waar je gaat scoren op de korf van de tegenstander. En een verdedigend vak waarin je dus probeert om te voorkomen dat de tegenstander op jouw korf scoort. Het doel? Meer doelpunten maken dan je tegenstander. Het is eigenlijk best een eenvoudig spelletje. Maar wat maakt korfbal nou tot zo'n leuke sport? Dat vroeg ik aan de aanvoerder van Team Suriname, Randall van der Steen. Waarom ik korfbal een leuke sport vind, is omdat het een sport is die met man en vrouw gemengd in een team beoefent. Daarbij is het heel interessant, omdat je ook echt daadwerkelijk elkaar nodig hebt om vrij te komen, om goals überhaupt te kunnen maken. Het is niet zoals met basketbal, waarbij je individueel kan dribbelen. En als je echt goed bent, dat je zelf alle goals kan maken. Dus daarin heb je echt elkaar wel nodig. En het zorgt er ook wel voor dat je tactisch aan heel veel leuke dingen kan doen. Terug naar dat kwalificatietoernooi in Argentinië. Want Randall, je legt het helemaal duidelijk uit waarom korfbal zo'n leuke sport is. Denk je eigenlijk dat jullie je gaan kwalificeren met Team Suriname? Ik heb er zelf al vertrouwen in dat wij ons gaan kwalificeren. In 2018 zijn we ook richting Colombia gegaan om ons toen te kwalificeren. Je kan het niet vergelijken omdat je nu inmiddels 4 jaar verder bent. Maar ik denk dermate met de ervaring die wij nu hebben opgedaan sinds de afgelopen jaren. Deelnemen aan een WK, deelnemen aan een World Games. En dat in combinatie met een nieuwe aanstroom aan jeugdig talent, dat wij zeker weer een goede gooi kunnen doen om onze titel weer te verdedigen. Dat klinkt veelbelovend. Dat WK gaat waarschijnlijk wel gehaald worden. Waarin blinkt het Surinaamse team dan uit? Ik denk toch wel de passie en trots die we uitdragen wanneer wij voor Suriname uitkomen. Dat probeer je zowel binnen als buiten de lijnen ten alle tijden te laten zien. Want we doen het uiteindelijk niet alleen voor onszelf. We doen het ook voor onze vrienden, onze familie. We hebben zoveel steun gehad, ook van Surinaamse ondernemers. De Surinaamse regering die ons ook geholpen heeft. En die ons ook in de positie heeft gebracht dit mogelijk te maken. Dus je doet het niet alleen voor jezelf. We hebben zoveel steun gehad van mensen. En dit is voor ons de manier om ervoor te zorgen dat Suriname zo goed mogelijk op de kaart komt te staan. En ja, voor ons is dit gewoon de manier om een bijdrage te leveren aan Suriname. En hopelijk in de toekomst ervoor te kunnen zorgen dat ook jeugdige talenten de kans krijgen om voor Suriname uit te komen in een teamsport. Voor ons is dit een stap om dat pad zeg maar vrij te maken. En hopelijk volgen daarin gewoon heel veel jeugdige talenten die dan uiteindelijk ook deel kunnen nemen op zo'n megaplatform en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat klinkt als een heel mooi voornemen. Laten we nog heel even vooruitkijken naar dat wereldkampioenschap in 2023. Het Nederlands team, het Nederlands korfbalteam staat al jaren eenzaam aan de top. Denk je dat jullie hem van de troon gaan stoten dit jaar? Ja, zeg nooit nooit. Maar ik denk dat 2023 net even iets te vroeg is voor ons om Nederland van de troon af te stoten tijdens het WK. Ik denk dat onze focus vooral moet liggen op een medaille winnen. Ik denk dat dat wel een mogelijkheid is voor ons en dat wij daar zeker kansen voor hebben. Afgelopen jaren hebben wij deelgenomen aan een WK en aan de World Games, waar ook de beste landen van de wereld aan deelnemen. En daar zijn we bij de toernooien zijn we 60 geworden. Ik denk dat het tijd is voor de volgende stap en dat we zorgen dat we een medaille halen. En vanaf daar dat we gaan doorgroeien en de komende jaren ons blijven doorontwikkelen. En in de toekomst Nederland dan van de troon af gaan stoten. Kijk, dat zijn goede voornemens. Dankjewel voor je tijd vanaf het Argentijnse vliegveld. En veel succes op dat kwalificatietoernooi daar in Argentinië. Aanvoerder van Team Suriname, Rendel van der Steen. Op vakantie inspiratie opdoen voor een liedje, misschien als je wel in Argentinië zit. Het overkomt zelfs grootheden als Lionel Richie. Wat maar weer bewijst dat ook grote muzikale artiesten maar gewone mensen zijn. In All Night Long hoor je de Caribische invloeden van Lionel's vakantie trouwens goed. Want niet alleen de muziek zelf voedt tropisch aan, ook in de tekst hoor je dat terug. En omdat Lionel wel recht wilde doen aan de uitspraak van de Caribische woorden in deze song, belde hij met de gynaecoloog van zijn vrouw. Die komt namelijk uit Jamaica. Niet dat je denkt, wat heeft de gynaecoloog hiermee te maken, maar die komt uit Jamaica. En hij dacht, nou, die zou mij vast wel eens kunnen helpen met de uitspraak van die woorden. De gynaecoloog die nam de telefoon op en Lionel begint enthousiast te vertellen over All Night Long en wat hij voor ogen had met die tekst, waarop de gynaecoloog antwoordde, ja, kunnen we het hier misschien later over hebben? Ik zit midden in een afspraak. Je hoort nu Lionel Richie met All Night Long op NPO Radio 1. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Lionel Richie hoor je hier op NPO Radio 1 met All Night Long. Want de nacht is nog lang in ons geval, maar dat is helemaal niet erg. Want we gaan het hebben over interessante onderwerpen, zoals de MBO's. Die kaarten namelijk deze week aan dat studenten vaker te maken krijgen met armoede door de hoge inflatie en de energiecrisis. De MBO-raad en de studentenorganisatie Job MBO willen dat het kabinet en de gemeente deze studenten financieel beter gaan ondersteunen. Nou, hierover ga ik in gesprek met Milan Safi. Hij is penningmeester van Job MBO. Milan, goeienacht. Ja, een hele goede nacht inderdaad. Ja, we zijn nog wakker, dat is fijn. En we gaan het over een serieus onderwerp hebben. Want klopt, die MBO-studenten die hebben het zwaar op financieel gebied. Wat zijn de grootste uitdagingen waar zij momenteel mee te maken hebben? Ja, klopt inderdaad, dankjewel. Ja, er zijn een tal van onderwerpen waar MBO-studenten het pittig op hebben. Maar het klopt ook inderdaad dat de MBO-studenten het ook lastig heeft op het financiële gebied. Los van de energiecrisis en alles daaromheen, zijn we als Job MBO al sinds 2001 aan het monitoren om bijvoorbeeld de hoge kosten die ze maken op schoolkosten en dan leermiddelen. We zien gewoon dat MBO-studenten ontzettend hoge kosten moeten betalen voor boeken, voor een leermiddellijst die opstaan. En het kan echt oplopen tot €1300 per jaar per student. En dan is het nog extra zuur dat dat de helft van de boeken gewoon niet gebruikt worden. Nu hebben we gelukkig voor dat probleem kunnen regelen dat iedere school een terugkoopregeling heeft. En dat zorgt ervoor dat de school verplicht is om ongebruikte boeken terug te kopen van de student. Nu zitten daar jammer genoeg wel wat haken en ogen aan. Maar daar is in ieder geval aan het vechten. En als je het dan hebt bijvoorbeeld over toeslagen of alles daaromheen, dan hebben onze collega's van Nibet, die hebben afgelopen jaar een onderzoek daarna gedaan. En daar kwam eigenlijk uit voort dat MBO-studenten vaak niet weten hoe het allemaal werkt. En vaak niet op de hoogte ervan zijn. En als ze helemaal op de hoogte zijn, dan weten ze nooit echt vaak hoe de regels bij elkaar zitten. Dat zie je dan jammer genoeg terug. Dat dan enerzijds dan geven ze aan dat de kosten best wel hoog zijn. Maar weten ze ook niet dat ze voor die kosten die ze maken voor bijvoorbeeld naar school te gaan, eigenlijk onnodig zijn. Omdat ze natuurlijk gebruik kunnen maken in de meeste gevallen van studentenreisproduct. Ja, en is dat ook waarin het voor de mbo-studenten anders is dan bijvoorbeeld voor hbo-studenten of universitaire studenten? Ja, zeker. Vooral bij onze studenten van M-training voor 1 en 2 studenten. Het zijn vaak eerste generatie studenten. En deze studenten die hebben niet vanuit huis meegekregen hoe het bijvoorbeeld werkt met studentenreisproducten of de aanvullende beurs van Amsterdam heen. Waardoor ze vaak zelf nog een beetje onbekende wereld zitten. En dan is het heel erg pijnlijk dat bijvoorbeeld studenten op de HBO en WO misschien soms wel nog ouders hebben die die ook hebben gestudeerd. Dan is het gewoon heel erg lastig dat je die informatie niet van huis meekrijgt. Ja, dus het gaat vooral om de eerste generatie studenten, zal ik het maar noemen. Want de regelgeving tussen bijvoorbeeld mbo en hbo, die is gelijk. Qua financiering en wat boeken bijvoorbeeld kosten en wat collegegeld, hoeveel collegegeld kost, of zit daar ook een verschil in? Ja, enerzijds wel inderdaad. Dat is natuurlijk het lastige van. Het is enerzijds nu juist. We merken sinds dit jaar, nu het nieuwe minister is aangesteld, dat het ministerie in een soort van draaislag zit. Dat ze nu willen zorgen dat MBO, HBO en WO-studenten allemaal gelijk zijn. Wij zitten nu in de keerslag. Dus het is wel dat we nog op bepaalde gebieden nog verschillen zitten. En soms wel hele pijnlijke verschillen. Mm-hmm. Maar we merken wel dat het ministerie steeds meer inziet dat het echt niet oké is dat er zo'n verschil de afgelopen jaren aanwezig was. Ja, ik denk dat een stem die veel opgaat door het bijvoorbeeld praktijkgericht of praktijkopgeleid en theoretisch opgeleid, dat ook al helpt in die verschillen kleiner maken. In plaats van dat er wordt gesproken van hoog en laag opgeleid. Ja, precies. En dan heb je ook anderzijds is het klopt inderdaad dat het de benoeming is, hè, van hoe je iemand noemt. En dan inderdaad praktijk of theoretisch. Al zit daar ook weer een differentiatie in, omdat je ook hbo-studies bijvoorbeeld hebt die best wel praktisch zijn. En anderzijds ook weer mbo. Ja, ik volg zelf een juridische opleiding op het mbo. En dat is niet heel erg praktijkgericht. Dus ook daar zit een... Zit alweer een verschil in. Ja, precies. Dus ook de politiek. En wij zelf zijn ook soms in de bio van wat zou het beste. We houden zelf hier gewoon aan van HBO, MBO en WO. MBO, HBO, WO. Iets in die trant. Want wij vinden het soms ook wel lastig om te zeggen van ja, praktisch of theoretisch. Want jammer genoeg is het niet zo. Dat verschilt ook per opleiding. Ja, precies. Ja. Laten we nog even teruggaan naar die financiële uitdagingen waar mbo-studenten dus mee te maken hebben. Wat doen de mbo-instellingen zelf om dit te voorkomen? Om de studenten te helpen? Nou, enerzijds worden ze al gesteund bij het ministerie. Er is het mbo-studentenfonds. En dat fonds het heeft allemaal gedaan in wanneer een student geld krijgt in principe. Nou, als we het bijvoorbeeld hebben over de minderjarige mbo-studenten die niet genoeg geld heeft om bijvoorbeeld boeken te kopen, dan kan de school dus vanuit het mbo-studentenfonds... En toen zag ik dat Milan even wegviel. De lijn is verbroken. Ik ga heel eventjes kijken of we opnieuw contact met hem kunnen krijgen. Draai ik ondertussen even een kort plaatje voor je. Ik heb Nona voor je klaarstaan, namelijk met een fantastische hit. Dus daar zal je zeker mee vermaken. En die heet Liar. Tell me why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? We both make mistakes, but I'm the bad guy, you're the same. No matter what I do, I'm losing. I'm the black hole to your sun. Oh, I am so done trying to prove it. You can call me what you want. You can call me a liar. There's no love in these eyes. Nothing I can say. Nona met Liar hier op NPO Radio 1. En die moest ik even instarten omdat de verbinding opeens werd verbroken met Milan Safi, penningmeester van Job MBO. Milan, je bent inmiddels wel weer bij ons. Yes. Ja, fijn dat je er weer bent. Wij hebben het over de uitdagingen, de financiële uitdagingen waar mbo-studenten mee te maken hebben. En jij was net aan het vertellen wat de mbo-instellingen aan het doen zijn om de studenten hierin te ondersteunen. Ja, klopt inderdaad. Nou, ik had net al deels verteld dat de school dus eigenlijk vanuit het ministerie een potje met geld krijgt, het mbo-studentenfonds. En het zijn voor, nou, in principe voor minderjarige mbo-studenten die niet genoeg geld hebben om boeken aan te schaffen. En nu zei ik het zelf al, vaak voor minderjarige, of eigenlijk voor minderjarige mbo-studenten. Wat wij dus zien is dat sommige mbo-instellingen dus zeggen van, hey, we zien dus echt dat je niet kan betalen. En dat ze ook voor de meerderjarigen, voor de 18-plussers dus ook de boeken betalen. En dat soort initiatieven, dat ja, vinden wij natuurlijk ontzettend mooi. Ja. Dat de scholen dus ook echt individueel per student kijkt wat nodig is en waar ze kunnen helpen. Ja, zeker fijn dat de scholen daarin in de bres springen voor hun studenten. Want ik denk dat het ook ervoor zorgt dat als je zulke financiële kosten die zo hoog zijn, dat sommige mensen ook gewoon helemaal niet meer gaan studeren hierdoor. Klopt dat? Ja, nee, dat is inderdaad, dat zeg je net ja, mooi enerzijds. Want wij krijgen dus ook terug van mbo-studenten. Dat ze dan zeggen van, nou, ik weet hoeveel deze opleiding mij gaat kosten. Ik ga deze niet volgen, omdat ik gewoon weet dat het ontzettend duur gaat worden komend jaar. Dat ze dan maar gewoon gaan kiezen voor een andere goedkope opleiding. Of inderdaad te zeggen van, nee, ik kap helemaal ermee. Dat wordt hem helemaal niet. En dat zorgt ervoor dat die, het is gewoon heel erg pijnlijk. Want als je zou kijken bijvoorbeeld naar een minderjarige mbo-student die wil beginnen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die maakt ontzettend hoge kosten aan bijvoorbeeld leermiddelen. Terwijl een minderjarige VWO alle kosten worden betaald in principe. Dus nou ja, gelukkig maakt de politiek daar ook nu stappen in. Dus ook daarvoor hebben we bijvoorbeeld gezien dat de basisvaardigheden in ieder geval nu voor de minderjarige mbo-student worden gekocht. Dus denk bijvoorbeeld aan Nederlands rekenen en rekenen. Of Nederlands rekenen en Engels. Mm-hmm. Maar ja, dat is uiteindelijk niet waar de hoge kosten in liggen. Wij zien vaak wel dat Nederlands bijvoorbeeld en zo allemaal wel worden gevolgd. En over het algemeen wel prima betaalbaar zijn. Maar waar juist die hoge kosten in liggen, zijn bijvoorbeeld voor al die licenties. Dus daarom doen wij zelf ook, anderzijds naar de scholen oproep van, hey, we vinden het heel erg mooi dat je de boekenlijst voor studenten kopen. Maar zorg er wel voor dat als je die boekenlijst openstelt naar studenten, wees er alsjeblieft ook kritisch op. Ja, we hebben zelfs kijk wat voorbeelden ze echt nodig hebben. Ja, precies. Maar we hebben zelf voorbeelden gehad van leermiddellijsten waar bijvoorbeeld Apple AirPods op stonden. Of harde schijven van 200 euro. Oh, wow. Ik denk van, dat is echt nergens voor nodig. Nee, dat kan goedkoper natuurlijk. Ja, precies. Zo'n setje Orsi kan je voor een tientje halen bij Fulton Action. Dus wees er kritisch op. Want dan zorg je echt voor dat die hoge kosten echt beperkt blijven. En anders, natuurlijk met de toeslagen wat ik net vertelde, nou, dat zal echt een hoop al schelen. Ja, nou leven we in een tijd van hoge energiekosten, inflatie. Speelt dat nog een rol in die financiële problemen waar de mbo-studenten mee te maken hebben? Nou, ik denk dat specifieke stukje zal We hebben daar geen specifieke cijfers voor, maar we denken dat voornamelijk de uitwonende studenten die het meest last van hebben. Maar natuurlijk ziet de reguliere mbo-student, of überhaupt gewoon een student, wel terug in haar dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld om dat ene broodje te halen bij de kantine, of andere zaken die ze graag in haar vrije tijd willen gaan doen. Maar ik vraag me af in hoeverre je dat het anders is dan een HBO of WO-student of überhaupt een burger. Ja, überhaupt mensen die voor hun eigen huis moeten zorgen, zeg maar. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Maar dat komt er natuurlijk nog eens een keer bovenop. Dus als je daarin ook dingen kan drukken, dan scheelt dat. Ja. Nou hebben we het al gehad over de scholen, wat zij kunnen doen. De overheid die steeds meer inziet dat mbo-studenten minstens net zo belangrijk zijn. Misschien op dit moment hebben we ze denk ik wel harder nodig dan HBO en WO-studenten. Want daar is gewoon een enorm gat in de markt. Ja. Wat kunnen de studenten zelf doen om die financiële problemen een beetje te lijf te gaan tijdens hun studie? Nou, ga in gesprek met je opleiding. En als je niet uitkomt, zoek ons mijn part op. Accepteer niet zomaar al die hoge kosten. Er is een hele mooie terugkoopregeling uit voeten gestampt. Ga mee met je zo'n gesprek als je aangeeft dat je die boeken niet gebruikt. Als zij het niet aangeeft en de andere studenten ook niet, dan kan ik je op een piertje meegeven dat ze volgens mij precies datzelfde boek weer op de leermiddelenlijst zetten. Dus accepteer zomaar niet die hoge kosten. En zorg ervoor dat je de toeslagen aanvraagt. Wij proberen ook te lobbyen dat die aanvragen, zoals toeslagen, stemrechtstuk, als dan heen, dat die ook in meerdere talen kunnen. Mm-hmm. Dat het toegankelijk is ook voor iedereen, vooral ook voor die eerstejaars, eerste generatie studenten die een omgeving zitten die nog best wel onbekend zit voor hen, maar ook voor de familie thuis. En dat er nog een angst omheen zit eigenlijk. Yeah. Dus dan zou het bijvoorbeeld ook wel helpen, nou, aan onze kant dan weer, dat wij dan weer proberen te lobbyen dat het ook in meerdere talen aangevraagd kan worden. Ja, kunnen ze daar dan bijvoorbeeld ook hulp bij krijgen bij het aanvragen van zo'n toeslag? Ja, precies dat. Een loket waar je op één centraal punt van alles kan navragen, dat zouden wij ontzettend appreciëren. En dat zouden wij ook echt fijn vinden. Ook het liefst ook in meerdere talen. Dat als die oude angst heeft om dingen aan te vragen, want die heerst er ook. Vooral nu na toeslagenaffaire de verhoging van de rentes die uit niets kwam. Zeggen mensen van ja, ik wil het eigenlijk liever niet voordat ik stuik ook zelf in de problemen kom. Daarom proberen we ook te zeggen van zorg enerzijds dat die toeslagen dus in meerdere talen kan. En anderzijds dus ook voor een juridisch een loket of ergens waar je gewoon laagdrempelig met je vraag kan komen. Of gewoon kan zeggen van hey, ik ben nu 19 jaar oud. Ik volg deze opleiding, wat kan ik krijgen? Ja, want dat bestaat nu nog niet, begrijp ik uit jouw verhaal? Ja, je hebt vaak dan wel binnen verschillende instanties één centrale plek. Maar je hebt voor allerlei aanvragen hebben we allerlei andere plekken. Er is niet één plek waar je van alles kan aanvragen. Dus bij Duo regel je het studentenprijsproduct. Voor extra beurzen, als je bijvoorbeeld ondersteuningsbehoefte hebt, dan moet je weer bij de gemeente zijn. Het kan echt. En voor de terugkoopregeling moet je weer bij de school zijn. Ja. Dus het zijn allemaal verschillende plekken waar je weer moet aanvragen en dingen moet vertellen. Wil je verder komen? Ik kan me voorstellen dat je dan door de bomen het bos niet ziet. Zeker als je inderdaad, wat jij net al vertelde, eerste generatie student bent. Ja. Dat niemand je voor is gegaan. Misschien voor de studenten ook een idee om dan bij de opleiding zelf eens te vragen bij hogerejaars of die je kunnen helpen die daar ervaring mee hebben. Ja, nee, dat soort initiatieven, dat barstigen wij ontzettend. Dat echt iedere steun die dat soort studenten kunnen hebben, dat vinden wij alleen maar fijn. En dat het maakt ook, lijkt mij ook heel erg laagdrempelig als je met meestudenten kan sparren over hoe je meer geld eigenlijk in principe kan krijgen. Of juist ervoor kan zorgen dat je juist wat mindere kosten hoeft te maken. Ja, en op die manier het studeren toegankelijker maakt voor iedereen. Precies, ja. Ja, het is mij helemaal duidelijk. Dankjewel voor je tijd, penningmeester van Job MBO, Milan Safi. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Yes, dankjewel. Hele fijne avond nog gewenst. Dankjewel. Wij gaan door naar muziek. Want Sabrina Stark en Tasha's World hebben een nummer uitgebracht. Dat heet Sooner or Later. Nou, laten we hopen dat in het geval van de mbo-studenten het eerder sooner wordt dan later. Dat zij gecompenseerd worden in die financiële kosten die zij maken. The sounds, the smell, the vibes, the fit, atonement is right here. Come up in this moment so freely can start. No beam rising. Don't matter to apply, you can join my eye. No saying goodbye, cause I realize that. My time is precious, but it's Sabrina Stark en Tasha's World met Sooner or Later hier op NPO Radio 1. Het lijkt erop dat het kabinet nog steeds van plan is om morgen, maandag 19 december, excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Hoewel premier Rutte in zijn wekelijkse persconferentie afgelopen vrijdag liet weten dat dit, en ik citeer, tot maandag in nevelen blijft gehuld, toch wijst alles erop dat er maandag excuses gaan komen. Zelfs het gesprek dat vicepremier Kaag vrijdag in Suriname had met verschillende organisaties van belanghebbenden heeft daar niets aan veranderd. In Nederland zijn de excuses dus een hot topic. Maar hoe zit dat eigenlijk op de ABC-eilanden in ons Caribisch deel van het Koninkrijk? Dat peilen we als eerste bij Oscar van Dam. Hij is journalist van De Extra, het Caribisch Netwerk en het ANP. Oscar, wat denkt Curaçao van de excuses van maandag? In Nederland heeft iedereen een mening over slavernij en excuses die het kabinet wil aanbieden. De kranten en sociale media staan er tenminste vol mee. Op Curaçao is dat heel anders. Het onderwerp blijkt nauwelijks te leven. Bijna niemand praat over aanstaande excuses. De media hebben er niet veel aandacht voor. De vraag wie zondag wereldkampioen wordt is voor veel mensen belangrijker. Natuurlijk, er is een groep mensen die zich druk maakte over het moment van excuses, de timing daarvan en de overwegingen van Den Haag. Sommigen spreken zich uit over erkenning voor het leed van de slavernij. En ook is er aandacht voor herstel en herstelbetalingen. Er worden stellingen ingenomen, er wordt gevraagd om respect en dat is een interessant debat. Maar het groepje dat het debat voert is niet groot. In tegenstelling tot Nederland, waar kranten, Twitter en Facebook volstaan met reacties op de aangekondigde excuses. Op Curaçao praat de meerderheid van de mensen niet over slavernij en excuses. Er is een manifestatie aangekondigd voor 19 december, maar niemand verwacht honderden demonstranten. Dat komt omdat slavernij en excuses kennelijk geen onderwerp is op Curaçao om zomaar in de openbaarheid je mening te geven. Mensen die normaal gesproken over alles hun mening geven, blijven stil bij het onderwerp slavernij. Dat betekent niet dat het niemand interesseert. Binnen families en tussen vrienden wordt er wel over het onderwerp gesproken. En volgens verschillende onderzoeken is er nog steeds een erfenis van de slavernij op Curaçao. Dat heeft onder meer te maken met de relaties tussen zwart en wit en de wijze waarop kinderen worden opgevoed. Dat zijn grote onderwerpen die zeker aandacht verdienen, maar niet door elkaar te beledigen of even snel excuses aan te bieden. Volgens Tibi Basilio van de Stichting Slavernij en de erfenis van de slavernij is excuses een stap. Erkenning van het leed dat is aangedaan is een andere. En herstelbetalingen is weer een andere stap. Volgens Basilio is het vooral belangrijk dat er veel wordt gesproken en naar elkaar wordt geluisterd. Als dat niet gebeurt, kan de slavernijdiscussie ook op Curaçao nooit worden afgerond. Dankjewel Oscar van Dam, journalist van de Extra, het Caribisch Netwerk en het ANP. Schakelen we even door naar Bonaire. Hoe wordt er daar over de excuses gedacht? Dat vroegen we aan Marit Severijnse, correspondent Caribisch Netwerk op Bonaire. Goedenacht, Marit. Ja, hier op Bonaire hoor je eigenlijk verschillende meningen erover. Toen ik het aan mensen vroeg op straat, van ja, in hoeverre leeft het voor u? Dan heb je mensen die zeggen, ja, voor mij leeft het heel erg. Voor mij zou het veel betekenen. En je hebt mensen die heel eerlijk zeggen van, ja, ik voel het eigenlijk niet zo. Dat kan zijn omdat ze zeggen, ja, wij zijn niet meer de generatie die het heeft meegemaakt. Of omdat ze zeggen, het is zoveel jaar geleden. Ik wil me liever focussen op ontwikkelingen nu. En dan heb je mensen die zeggen, ja, leuk en aardig allemaal excuses over het verleden. Maar hoe zit het met gelijke behandeling vandaag de dag? Bonaire is een bijzondere gemeente van Nederland. Maar 40% van de mensen leeft in armoede. 12 jaar nadat we een bijzondere gemeente zijn geworden, is er nog steeds geen gelijke uitkering voor de Bonaireaan. Geen gelijk sociaal minimum. Dus ja, als je dan vraagt, waarom leeft het niet zo? Als je 2 banen moet hebben, elke dag moet werken om eten op tafel te krijgen. Ik sprak een meneer die zei, ik zit tot 10 uur 's avonds aan de kade om te vissen, zodat ik eten heb. Wij hebben een vogelval in de tuin om vogels mee te vangen, zodat we eten hebben. Ja, dan heb je geen ruimte, dan heb je geen mental space om je maar enige zorg te maken over iets wat zich meerdere jaren of jaren geleden heeft afgespeeld. En om die ontwikkelingen te volgen. Dus ja, je merkt dat ook als ik met mensen praat, dan merk ik gewoon dat ze eigenlijk niet afweten van wat er maandag gaat gebeuren. Ja, het is logisch dat mensen andere zorgen hebben en die prioriteit geven. Dat zijn dus de mensen op straat. Nou, is er op Bonaire ook een dialooggroep? Hoe denkt die hierover en wie zijn dat? Dat zijn de mensen die dus alles vertegenwoordigen rondom de slavernij-excuses. Die vinden het eigenlijk niet zo heel erg belangrijk wanneer die excuses er komen, maar vooral wat er daarna gebeurt. Dus die willen heel graag het gesprek aangaan met Nederland om achterstanden weg te werken. Want wat zij zeggen is dat er vandaag de dag nog steeds heel veel beslissingen genomen worden door Den Haag, waar geen enkele Bonaireaan invloed op heeft. Dus zij willen vooral dat er historisch besef komt binnen de ministeries. Bijvoorbeeld over het feit dat er voor lokale pers nog steeds geen steun en subsidie is. Dankjewel, Marit Severijnse, correspondent Caribisch Netwerk op Bonaire. Dan hebben we Bonaire gehad, Curaçao gehad. Dan missen we nog Aruba. Maar gelukkig zit daar Melissa Stamper. Bonocci, Melissa. Bonocci. Bonocci. Zijn de excuses die dus waarschijnlijk maanden gemaakt zullen worden op Aruba het gesprek van de dag? Of net zoals op de andere eilanden niet echt? Nou, net zoals de andere eilanden leest dat niet echt. Maar misschien wel eens voor andere redenen, denk ik. Want ik hoor wel, als ik dan vergelijk Curaçao, Bonaire en Aruba, zie ik wel verschillende zelfde punten terugkomen van inderdaad, mensen zijn liever bezig met voetbal dan wie gaat binnen dan over de slavernij. En het wordt inderdaad niet vanuit besproken. Maar op Aruba leeft het niet zo. Maar dat heeft meer te maken omdat men op Aruba niet het gevoel heeft dat het slavernijverleden voor ons van toepassing was. Terwijl dat niet zo is. Hoe komt dat dan? Omdat er op Aruba geen sprake was van een plantage-economie. Dus je had niet zoveel plantages. Dus mensen hebben de indruk dat er niet vrij weinig slaven. Dus dat we eigenlijk inheem zijn. En dat is allemaal gekoppeld met de identiteit van een Arubaan. Het is heel onduidelijk wie is de echte Arubaan. En dat heeft wel te maken met het verleden, het koloniale verleden. Dus de groep die zich hiermee, dialooggroep die zich hiermee bezig is, zij focust heel erg op de bewustwording over de kennisverdeling. Dus in die zin willen ze ook weten als er überhaupt excuses komen of dat dan maandag is of niet, wat gebeurt er daarna? Ja, dat is want eigenlijk belangrijker. Dat speelt meer op Aruba. Ja, want als het gaat om eerder werd uitgelegd dat er dan 200 miljoen uitgetrokken wordt voor een bewustwordingsfonds. Tot nu toe van wat er dan bekend is, is er al meer dan 24 miljoen toegezegd aan instanties in Nederland. Maar er zijn geen toezeggingen geweest voor instanties op de eilanden zelf, waar de slavernij plaatsvond. Ja, dat is wel opmerkelijk natuurlijk. De eilanden vrezen dus dat het fonds onder Nederlandse beheerders ondergebracht wordt. En hebben dat ook duidelijk gemaakt in hun pleidooi. Ja. Dus in die zin is de vraag van ja, in hoeverre als er dan inderdaad geld gestoken wordt in kennis en bewustwording, maar dat blijft in Nederland, dan blijven de eilanden nog steeds ongelijk behandeld. Wat is dan het nut ervan of het effect ervan? Ja, en aangezien ze altijd het maatschappelijk debat, de participatie niet optimaal is geweest, meermaals werden de eilanden zogenaamd vergeten en niet betrokken bij de ronde tafelgesprekken. Dus je merkt wel in die zin, zoals mijn collega al zei, het zijn wel kleine groepen die dan hier mee bezig zijn. Mm-hmm. Maar het zijn wel mensen die dan hiervoor echt zitten te lobbyen van oké, wat gebeurt er? Nou, want het gaat inderdaad om de doorwerking in de maatschappij. Ja, ja. Voelen de mensen op Aruba zich dan ook overvallen door die plannen van het kabinet rondom de excuses? De algemene mening toen dit bekend werd was inderdaad van hoezo ineens excuses? En wat betekent dat precies? En dan wordt er wel gelijk vragen gesteld over komen er betalingen? Wat gebeurt er daarna? Maar dan komt ook wel het verleden van ja, op Aruba was er goud. Dat ook aan de gouden koets. Ja. Dat ook te maken met ons verleden. Dus het kwam wel een beetje heel onverwacht. Dus iedereen had zoiets van oké, waar slaat dit nou op? Ja, dus ja. Dat is wel de algemene op straat dan, als dat dan überhaupt over gesproken werd. Precies, als het leeft, dan zeggen de mensen van nou ja, het kwam een beetje als een donderslag bij heldere hemel. Ja, er waren zelfs kleinere groepen, en met klein bedoel ik echt heel klein, mm-hmm. die inderdaad wel willen protesteren. Zo is er een groep die zichzelf de daadwerkelijk inheemse groep noemt. Mm-hmm. En die is wel bij de bij het VNO, dus de vertegenwoordiger van Nederland, geweest. Ja. Met een lijst dat zij dan eigenlijk excuses willen, maar niet alleen excuses, maar alle geld terug willen hebben. Ja. En ja, dat je dan denkt, oké, maar... Hoe ga je dat bewerkstelligen? Hoe ga je dat doen, ja. Dus het zijn wel kleine groepen. Dat is ook die kleine groep die jij nu noemt. Gaan die op Aruba ook protesteren dan maandag? Na hun gesprek werden ze wel rustiger, want ze hadden het gevoel dat ze dan gehoord werden door de vertegenwoordiging van Nederland. Mm-hmm. En ze zouden daarna een verder gesprek aanvragen. In hoeverre zij dan zouden protesteren op maandag, dat was niet echt bekend. Dat is nog niet duidelijk. Nee, nou heeft Sint Maarten laten weten dat zij de excuses niet zullen accepteren als die maandag gemaakt gaan worden. Hoe staat Aruba daarin? Aruba staat daar niet negatief in. Wel had onze premier, toen ze recent in Nederland was, mm-hmm. had aangegeven dat Aruba niet verwacht dat er dan herstelbetalingen komen. Nee. Dat verwacht helemaal niet. Dus wel, maar ze had ook niet gereageerd alsof het... Of Aruba dat zou afwijzen. Oké. Nou is staatssecretaris Van den Burg namens het kabinet op Aruba aanwezig komende maandag. Hoe gaat die dag eruit zien bij jullie op het eiland? Ja, dat is dus, er is een speciale ceremonie daarvoor. En die is dan in een grote convention center. Mm-hmm. En waar er mensen op persoonlijke titel zijn uitgenodigd. Die dat live... kunnen volgen, maar het wordt ook live uitgezonden voor degenen die dan niet aanwezig zijn. Okay. Dus in principe wordt het een ceremonie met alles erop en eraan. Ja. En de staatssecretaris Van den Burg gaat daar dan dus spreken. Zijn er ook andere mensen die gaan spreken? Nee, volgens mij op de agenda tot nu toe staat alleen staatssecretaris Erik Van den Burg. Ja. Ja, wat denk je dat dat er veel mensen naar zullen gaan kijken of aanwezig zullen zijn daar maandag? Ik denk de uitnodigen wel, maar dat mensen dan zullen kijken, dat weet ik niet. Want het is op een maandag en het is voor ons is dat 9:30 in de ochtend. Ja, dus iedereen en is aan het werk. De mensen zijn dan aan het werk, ja. Ja. Dus het is dan, de ceremonie zelf is dan van 9:30 tot 11:00. Dus het is ook niet dat je dan tijdens je lunch... Nee, dus dat eigenlijk kan daarin volgen. Is ook al ja. een super onhandig tijdstip gekozen. Ja. Dus in die zin is dat, ja, ik verwacht niet dat heel veel mensen dat live gaan volgen. Ze hebben het wel... overal wel in de media aangekondigd en uitgenodigd dat iedereen dat op tv kan zien en ook op social media. Mm-hmm. Maar het is een maandag en het is gewoon een werkdag. Ja. Speelt dat dan bijvoorbeeld ook mee in het sentiment dat er dan heerst rondom die excuses? Dat er vanuit Nederland een moment is gekozen dat het op een maandag is. Dat het niet in 2023 is en niet op 1 juli is. Speelt dat allemaal mee in het sentiment, denk jij? Het speelt wel mee in de zin van... wat voor zin heeft het om het op een maandag te doen en rond die tijdstip? Dus is er wel over nagedacht. Dus in die zin komt er wel een soort van desinteresse om het dan te volgen. Want je voelt je toch niet echt aangesproken. Nee, je voelt je toch al niet gehoord. Omdat er zo'n raar moment is gekozen. Dus waarom zou je dan ook nog naar de inhoud gaan luisteren? Ja, precies. Dus in die zin... ja, de dialooggroep is heel benieuwd naar wat er dan eigenlijk daarna komt. Ja. Maar het moment zelf leeft niet echt. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. We gaan het afwachten of maandag daadwerkelijk die excuses gemaakt gaan worden en hoe dat eruit gaat zien. Laten we het ook nog even over een ander onderwerp hebben dat veel speelt op Aruba. Het huwelijk tussen mensen van dezelfde seksen. Het gemeenschappelijk hof van justitie heeft afgelopen week besloten dat dat mogelijk zou moeten zijn. Dat lijkt me feestelijk nieuws. Dat klopt. ik werd er heel vrolijk van. Ja. En hoopvol. Ja. En ik moet zeggen, ik werd ook heel blij om te zien, want de algemene beeldvorming is, en dat wordt ook door de media en door de regering als reden aangegeven, mm-hmm. dat een groot deel de bevolking dat niet wil. Maar als je de reacties zag, ik word er hoopvol van dat je ziet, mijn generatie en de jongere generatie, die was er super blij mee. Yeah. Dus eigenlijk is het van de oudere generatie zag je wel heel veel weerstand, nog steeds. Maar ik was aangenaam verrast hoeveel mensen dan heel blij waren van eindelijk, weet je, gelijkheid, love is love. Dus dat werd overal eigenlijk gedeeld. Dus het was echt gewoon goed nieuws. Zeker. En waar ligt dat dan aan, Melissa? Dat de oudere generatie daar nog zo negatief tegenover staat? Omdat Aruba heeft, ik geloof, ik zeg maar een gok, maar het is meer dan 100 verschillende religies. Mm-hmm. Maar een groot deel, volgens mij meer dan 70% van de bevolking is Rooms-Katholiek. Ah. En daar houden ze dus aan vast dat eigenlijk tegen hun religie is. Ja. Ja, dus daar dus komt het dan vandaan. En vaak werd dan in de politiek dan aangegeven van het moet draagvlak hebben. Anders kunnen we dat niet doorvoeren. Dus dat werd steeds gezegd. Maar als ik de reacties zie, dan denk ik, dat is niet meer van deze tijd. Nee. Dat is echt van de oude garde. Ja. Dus dat het gerecht dit heeft besloten, dat is alleen maar goed nieuws. Inmiddels weet ik dat de regering van Curaçao heeft aangegeven dat ze in cassatie gaat. Oké. De regering van Aruba heeft nog geen uitspraken hierover gedaan. Zou het dan zo kunnen zijn dat als de regering van Curaçao in cassatie gaat en de regering van Aruba dat niet doet, dat er dan op Aruba wel tussen mensen van gelijke seksen getrouwd mag worden en op Curaçao niet? Of wordt dat dan over alle eilanden gelijk getrokken? Nee, dat kan, want we hebben twee uitspraken gedaan op die dag. Ja. Dus ze hebben specifiek het geval van Curaçao, want in het geval van Curaçao, wij hebben een geregistreerd partnerschap. Mm-hmm. En Curaçao heeft dat nog niet, dus die moet dat ook erbij regelen. Ja, dus dat zijn echt twee aparte dingen. Ja. Ja. Ja, en dus Aruba heeft nog geen uitspraak hierover gedaan. Wel hebben diverse fracties hun standpunt gegeven. Mm-hmm. En zo zijn er toevallig afgelopen vrijdag zijn er fracties van zowel de coalitie als de oppositie zijn bij elkaar gekomen om een motie in te dienen. Waarin zij dan via een wetvoorstel eigenlijk verder willen borduren op het oordeel van het Hof. Ja. Ja, betekent dit dan nu dat mensen van de queergemeenschap op Aruba massaal in het huwelijksbootje kunnen stappen? Ze moeten wel wachten tot de periode van het mogen indienen van de cassatie. Mm-hmm. Cassatie gaan. Maar van wat ik heb vernomen, het eerste huwelijk is al op 11 maart gepland. Als dat het goed gaat. Dat wordt een feest dan, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, dus, ja. Dus het is nog wel even spannend tot maart. Ja, precies. Ja, spannend. Nou, ik hoop dat het positief uit gaat pakken. Zodat iedereen inderdaad, zoals jij net al zei, love is love. Iedereen met elkaar kan trouwen, ook op Aruba. Ja, dat hoop ik ook. Ja, fijn dat we positief geëindigd zijn, Melissa. Ja, toch wel. Ja, toch wel, hè? Ondanks alles. Dank je wel voor je tijd weer en voor de informatie. Melissa Stamper vanaf Aruba. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, insgelijks. Dank je wel. Doei. Wij gaan nog even naar een plaatje, want Fighting for Peace, dat is eigenlijk waar deze uitzending ook wel heel erg om draait. Je hoort nu Corey Henry. People, believe me, I know life could be so heavy, but you're not alone. You gotta get up. There's no time for putting down. We gotta move on. We can't give up now. Henry, fighting for peace in deze politieke nacht op NPO Radio 1. Na het nieuws van 4 uur schuift Ellie André aan in de studio. Zij is het jongste gemeenteraadslid op de lijst van D66 in Apeldoorn. Waarom heeft zij eigenlijk al zo jong voor de politiek gekozen? En hoe probeert zij in Apeldoorn het verschil te maken? Het zijn vragen die ik zo meteen aan haar ga stellen. Maar mocht jij nou ook een vraag voor haar hebben, dan kan je die achterlaten in de gratis NPO Radio 1-app. Of doorgeven door te bellen naar 0800-1121. Daar zijn we de hele nacht op te bereiken. Ik hoor je graag zo meteen. En blijf lekker luisteren. Hè. Tot zo, na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Oppositiepartijen in Tunesië willen dat president Saïd opstapt na de lage opkomst bij de parlementsverkiezingen. Ze hadden opgeroepen tot een boycot, omdat ze vinden dat Saïd de afgelopen jaren te veel macht naar zich heeft toegetrokken. De opkomst lag onder de 9%. Inwoners van Griekenland krijgen vanaf februari een deel van hun boodschappen vergoed van de overheid. Aanleiding zijn de hoge voedselprijzen. Voor boodschappen tot een bepaald bedrag wordt 10% terugbetaald, heeft premier Mitsotakis bekendgemaakt. Hij denkt dat ruim 85% van de huishoudens profiteert van de maatregel. Die geldt voor een half jaar. De Griekse regering trekt er zo'n 650 miljoen euro voor uit. In Iran is de prominente actrice Taraneh Ali Dousti gearresteerd. Iraanse staatsmedia schrijven dat ze verdacht wordt van het verspreiden van nepnieuws over de landelijke protesten tegen het regime. Ze had op Instagram een steunbetuiging geplaatst voor de eerste demonstrant die voor zijn deelname aan de protesten is opgehangen. De band De Dijk heeft gisteravond zijn laatste openbare concert gegeven. Dat was in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Komende dag is er nog een concert voor vrienden en familie. Zanger Huub van der Lubbe maakte afgelopen zomer bekend dat De Dijk er na 41 jaar mee ophoudt, onder meer omdat hij gehoorproblemen heeft. De afscheidstournee begon in september met 5 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. De Dijk werd opgericht in 1981 en had hits als Mag het licht uit en Als ze er niet is. De Italiaanse schaatser Davide Giotto heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary verrassende 10.000 meter gewonnen. Hij was ruim 6 seconden sneller dan Patrick Roest. Derde werd de Nederlander Bo Snellink in een persoonlijk record. Het weer. In het oosten bewolkt, in de rest van het land helder. Het vriest daar 5 tot 9 graden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking, maar blijft tot de avond droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi. Dat het niet altijd makkelijk is om als vrouw met een migratieachtergrond op te groeien in Nederland, hoef je mijn gast van vannacht niet te vertellen. En dan kan je twee dingen doen. Je kan bij de pakken neer gaan zitten en de boel laten. Of je kan met je 19 jaar lid worden van de gemeenteraad en proberen om iets aan de wereld te veranderen. Ellie André is dat gemeenteraadslid en zit voor D66 in de gemeenteraad van Apeldoorn, waar zij het woord voert over armoede, werk en inkomen, onderwijs, jeugdzorg en inclusie. Welkom Ellie, fijn dat je er bent. Ja, geen probleem. Ik zal even je goede microfoon aanzetten. Want je zegt fijn dat ik er mag zijn, maar we hoorden je niet. Oh, nou, dankjewel. Nogmaals. Ja, fijn. Om je een beetje beter te leren kennen, beginnen we met uw gasten altijd met een rondje speeddaten. Oké. Okay, dus leuk. Ik ga een minuut lang verschillende vragen en stellingen op je afvuren. Aan jou de taak om zo kort en zo bondig mogelijk te antwoorden. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Zeker. Gaan we. Ja. Daar gaan we. Vul maar aan. De nacht is... Zwart. Zwart. Waar lig je wakker van? Ongelijkheid. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nog eens beleven. Liever studeren of liever werken? Studeren. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Zomer. Jong of oud? Jong. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Mijn moeder. Is technologie een zegen of een vloek? Beide, maar vooral een zegen. Stad of platteland? Stad. Series kijken of liever films kijken? Series. Slapen of wakker zijn? Slapen. Zoet of hartig? Zoet, zeker. Ja? Ja. Die is heel overtuigend. Echt een zoete kou. Altijd op vakantie of nooit meer op vakantie? Oeh, dat is een lastige. Ik denk... Altijd op vakantie, ja. Als je een dag iemand anders zou zijn, wie zou je dan kiezen? Oh, ik hoor de wekker gaan, maar die mag je nog beantwoorden. Michelle Obama. Michelle Obama. Waarom ja. Michelle Obama? Daar ga ik gelijk even op doorvragen. Nou, ik vind haar echt... Ik zie haar echt als voorbeeldfiguur. Ze doet heel veel voor de maatschappij. En ze is zelf ook een donkere vrouw in een land waar ongelijkheid ook een hele grote rol speelt. Dus ik vind het heel mooi om te zien wat zij allemaal doet voor de wereld. Ja. Ja, en je zei ik zou een standbeeld voor mijn moeder op willen richten. Zeker. Waarom voor je moeder? Ja, ik ben echt dol op mijn moeder. Ze is altijd heel lief. Ze is er altijd voor me als ik dingen eng vind of tegen dingen aanloop. En ik geef heel veel om haar. Dus voor haar zou ik zeker een standbeeld neerzetten. Ja, ik denk dat eigenlijk iedereen wel... Nou, bijna iedereen voor zijn moeder wel een standbeeld zou willen oprichten. Zijn nou eenmaal heel erg belangrijk. Zeker. En je zei, ik ben echt een duidelijke zoete kou. Ja, heel erg. Ja, wat is je favoriete ding om te eten dan, als je mag kiezen? Ik heb altijd verschillende obsessies op het gebied van zoetigheid. Maar nu is het autodrop. autodrop. Heerlijk, ja. Oh, echt. Ja, daar kan je ook echt misselijk aan eten. Kan je me echt wakker van maken. Ja. Nou, gelukkig ben je al wakker, dus ja. Dat hoef ik niet meer te doen. Nogmaals, welkom in de studio. Dankjewel. Ik ga nog even 1 keer noemen dat je 19 jaar bent en daarna laat ik het gaan, hoor. Maar met zo'n jonge leeftijd zit je al in de gemeenteraad. Waar komt die interesse voor politiek vandaan? Ja, ik krijg die vraag heel vaak. Van, nou, hoe komt het nou dat je op zo'n jonge leeftijd al in de politiek zit en de politiek interessant vindt? Mijn interesse komt, denk ik, vanuit het feit dat de politiek de plek is waar de keuzes worden gemaakt, die iedereen wat aangaan. En als je iets wil veranderen aan de wereld, wat ik heel graag wil doen, beginnend bij Apeldoorn, dan moet je iedereen kunnen bereiken. En als politiek maak je beleid dat voor iedereen is. Dus vandaar dat ik dat heel interessant vind. Ja, ja, dus eigenlijk als je iets wil veranderen, dan moet je het zelf doen. Ja, zeker. Zeker. Ja, je kan klagen of je kan je erbij neerleggen. Maar je kan ook gewoon zelf aan de slag gaan en dingen doen. Ja. Ja, en is dat dan ook iets wat je vanuit thuis hebt meegekregen? Zeker, ja, zeker. Ik heb van thuis altijd al meegekregen dat we mensen moeten helpen. Mijn ouders zijn heel erg lief, behulpzaam en hebben die waarde ook op ons als kinderen meegegeven. En ze hebben zelf ook heel veel ongelijkheid meegemaakt. Ik ook, mijn broers ook, mijn zus ook. En op die manier heeft het voor mij een soort van motivatie en een vuurtje aangewakkerd om toch iets te veranderen aan de wereld. En ja, vandaar. Ja, ja, en je zegt, we hebben veel ongelijkheid meegemaakt. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Ja, ik kan wel een voorbeeld noemen over mezelf. Mm-hmm. En dat gaat dan over kansenongelijkheid in het onderwijs. En dat was dan op de basisschool. En waar het op neerkwam, was dat ik ondergeadviseerd werd. Met de reden dat mijn ouders een migratieachtergrond hebben en niet goed genoeg de taal beheersen en mij niet zouden kunnen helpen met huiswerk op de middelbare school. Dus daarom hebben ze me maar naar een lager niveau gestuurd, zeg maar. Terwijl jouw cijfers, denk ik, ja, dan gewoon goed waren. Nee, ja, zeker. Mijn cijfers waren gewoon goed. En ik moest eigenlijk HAVO-VWO-advies krijgen op basis van cijfers, et cetera, en hoe ik het deed. Maar ik kreeg dus een MAVO-advies om dus die reden van, nou, je ouders zien er anders uit en beheersen de taal nog niet goed. Dus we gaan je wel even naar de dus dan ben jij sturen. Waarschijnlijk ook minder intelligent of zo. Ja, precies. Zeker. Of ja, dus dat vond ik wel heel erg jammer. Uiteindelijk ben ik wel naar een goede middelbare school gegaan die wel talent in mij zag. Ja. En zo ben ik gewoon ieder jaar heb ik een hoger niveau gedaan zonder te dubleren. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja. Maar dat doet wel iets met je. Dat wilde ik vragen. Wat doet dat met je? Nou ja, je beseft eindelijk eens goed dat waar je wieg staat heel veel invloed heeft op je leven. Hoe je eruit ziet ook heel veel invloed heeft op je leven. En dat is iets wat ik toen op jonge leeftijd nog nooit echt besefte. En dan krijg je dat te horen en dan denk je, dan ga je ook aan jezelf twijfelen. Want ligt het aan mij? En waarom zie ik er anders uit? En ga ik dit vaker meemaken? Dus het doet echt wel iets met je. Ja. En dat heeft ook, denk ik, die motivatie aangewakkerd voor mij. Ja, en hoe reageerden jouw ouders op die situatie? Die waren, denk ik, nou, die zullen not amused zijn geweest. Nee, zeker niet. Ze waren echt, echt niet blij. Nee, zeker niet. Ze willen natuurlijk het beste voor hun dochter. En het feit ook dat op basis van hoe zij eruit zien, dat ik dan een lager advies kreeg, ja, dat zat ze gewoon niet lekker. Ze hadden ook wel hun best gedaan om er iets aan te doen, maar ja, het is gewoon heel erg lastig. Ja. En het was ook moeilijk om mijn juf toenertijd nog te overtuigen. Dus ze hebben me eigenlijk altijd verteld van, Ellie, hou de motivatie erin. We weten zelf hoe jij bent, jij kan dit. Dus ga gewoon naar de middelbare school, accepteer het en ga daar knallen. En nou, heb ik ook uiteindelijk gedaan. Dus ik heb de middelbare school gewoon afgerond met VWO-diploma. Ja. Maar het is gewoon zonde dat het überhaupt moest gebeuren. Ben je nog een keer terug geweest naar de basisschool? Ja, zeker. Ja, ik ben terug geweest. Ik zei, ze vroegen van, hey Ellie, hoe gaat het? Wat doe je tegenwoordig? Ik zeg, ja, ik studeer bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Toen waren ze wel verbaasd, ja. Ja. Zeker. En toen stond jij waarschijnlijk met een hele grote grijns daar. Zo van, haha, zie je nou wel? Ja. Ja. Nee, maar dan het enige waar ik dan wel mee zit is, bij mij is het dan wel gelukt, maar er zijn zoveel meer kinderen waarbij hetzelfde gebeurt. En die accepteren het dan gewoon. En die halen daar dan geen motivatie uit. Dus dat vind ik dan heel erg jammer, dat er genoeg kinderen zijn bij wie het dan niet goed eindigt. Ja, ja, en dat zal ook wel zorgen voor dat vuurtje waar jij net over sprak. Zeker. Ja, ja. Ja. Maar, je zegt, je ouders hebben een migratieachtergrond. Waar komen ze vandaan? Ze komen uit Angola. Uit Angola, oké. Okay. En jij bent zelf in Nederland geboren? Ik ben zelf in Nederland geboren, inderdaad. In Apeldoorn. Maar mijn ouders komen inderdaad uit Angola. Ja, ja. Ja. Hoe oud waren zij toen ze hierheen kwamen? Ongeveer 30 jaar. Ja. Zoiets. Ja, dus dan kan ik me zeker voorstellen dat dan zo'n op die leeftijd nog een nieuwe taal leren echt heel lastig is. Ja, zeker. En het Nederlands is gewoon een rotte om te leren, laten we eerlijk zijn. Dat wel. Dus ja, het was zeker niet moeilijk. En ook met mijn oudste broer en zus, die zijn ook in Angola geboren. Dus dan kom je met twee kinderen naar een compleet nieuw land. En alles is anders. Andere cultuur. Nou. Het weer is anders. Ze hadden voor het eerst sneeuw gezien in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen waar je gewoon wel aan moet wennen. Ja. Ja. Ja. Ik ben geïnteresseerd ook in jou als persoon. Hoe zie je die Angolese cultuur nog veel terug bij jullie thuis? Zeker. Ja, ja? We eten heel vaak Angolees. Dus dat is ook altijd wat eten jullie dan? Nou, het heet fufu. Het lijkt op aardappelpuree. Okay. En dat eet je dan met verschillende soorten soepjes of met vlees of met groenten. Het is echt heerlijk. Het is echt een aanrader. En voor de rest muziek ook heel erg. Daar hechten we ook veel waarde aan. Mm-hmm. En kleding uit Angola. Dus dat is altijd heel kleurrijk. Ja. Dus dat vind ik ook heel belangrijk om te dragen. Ik draag zelf ook altijd deze ketting van Afrika. Ja. Dus ja, dat soort dingen. Zo op hou die ik manier toch op, je achtergrond niet uit het oog verloren. Nee, zeker. Zou niet durven. Mooi. Nee. Mooi dat er is. Nou werk je als gemeenteraadslid. Ja. Naast je studie. Naast mijn studie, inderdaad. Bestuurskunde zijn geloof ik net, ja, hè? Ja, bestuurskunde, inderdaad. Ja, en welk jaar zit je? Derde alweer. Oeh, dus dan ga je richting afstuderen. Richting afstuderen. Ik schrijf nu mijn scriptie, dus... Ja, waar gaat je scriptie over? Over decentralisatie van de jeugdzorg. En in hoeverre dat een goed idee was. Of ja. Niet, ja. Of niet. Dat is een hot topic en een interessante onderwerp, denk zeker. Ik, om ja. over te schrijven. Hoe combineer je die twee dingen met elkaar? Want het is een pittige studie. Zeker, maar werk als gemeenteraadslid is ook pittig. Is ook pittig, ja, zeker. Het scheelt wel dat bestuurskunde de theorie is eigenlijk. En de gemeenteraad zit dan de praktijk. Dus veel wat ik leer bij de studie kan ik dan toepassen praktisch gezien. Mm-hmm. Dus dat is al wel heel fijn. En hoe ik het voor de rest combineer... Nou ja, goed plannen. Ja, ik ga natuurlijk heb je nog vrije tijd over? Die vraag krijg ik ook heel vaak. Ja, ik probeer wel echt tijd te maken voor familie en vrienden. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het is gewoon een kwestie van goed plannen. En soms werkt dat beter dan andere keren. Maar dat is helemaal niet erg. En daar kan ik ook best eerlijk over zijn. Het is niet altijd makkelijk. Maar het scheelt wel dat het niet altijd als werk voelt. Ook gemeenteraad zit zijn. Het voelt voor mij gewoon als mensen helpen. En het voelt voor mij niet als... Ik ga naar mijn werk. Moeten werken. Nee, precies. Nee. En hoe bevalt dat werkje als gemeenteraadslid? Ja, het bevalt echt supergoed. En vooral ook momenten waar ik echt heel veel plezier uit haal... is dan als ik bijvoorbeeld naar een jongerencentrum ga... of naar de voedselbank. En dat ik daar dan met mensen spreek. En dat ze zich heel erg gehoord voelen. Want dat is ook heel erg het doel. Wat ik wil bereiken in de politiek... is ervoor zorgen dat mensen zich gehoord voelen. Mm-hmm. Dus als ik daar naartoe ga, ik zeg... ja, ik ben raadslid en ik... even met je praten, hè? Waar loop je tegenaan? Hoe kan ik je eventueel helpen? Ja. Die reactie, dat vind ik gewoon zoiets moois. En ook van jongeren die op mij lijken, dat ze dan zeggen van wow, je kan de politiek in. En het kan, ook al zie je er anders uit. En dat is echt prachtig. Ja, en wat is die reactie dan die je krijgt van de mensen? Nou ja, van het verschilt. Het is meestal van wauw, echt mooi om te zien dat een van ons de politiek in gaat. Als diegene dan op mij lijkt. Of een andere etnische minderheid... groep is. En voor de rest is het ook van... wauw, ik voel me gehoord. Iemand uit de politiek komt naar mij... in plaats van dat hij verwacht dat ik naar diegene toe... dat diegene naar het stadhuis moet, bij wijze van spreken. Dus ze voelen zich heel gehoord. En dat is echt een heel fijn gevoel. Ja, en die drempel wordt dan daardoor ook lager, denk ik. Wordt ook lager en het vertrouwen in de politiek wordt dan weer hoger. En die kloof tussen politiek en burger... die nu ook al tegenwoordig nog groter aan het worden is... wordt dan kleiner, omdat je dan het gevoel hebt... dat mensen echt naar je luisteren. En dat is echt prachtig. Ja, ja. Heb je het idee dat die kloof ook echt groter wordt? Of heb je juist het idee dat jij hem een beetje aan het dichten bent? Ik probeer hem te dichten. Ja. Dat is het doel. Maar ik merk wel dat het hedendaag steeds groter wordt. En waar komt dat door? Nou ja, het komt denk ik door verschillende soorten problemen... die nu spelen. We leven in een crisis... En ik denk dat mensen daardoor het gevoel hebben dat ze in de steek gelaten worden. Mm-hmm. En ook het feit dat de politiek soms te weinig naar de mensen toe kan gaan. Dat kan altijd beter. En ik denk dat als dat verbetert, dat die kloof ook kleiner wordt. Ja, ja. Dus jij probeert je tijd zoveel mogelijk te verdelen tussen... niet alleen maar bij de gemeenteraden en vergaderen en praten met mensen binnen de gemeente... maar ook echt naar de mensen toe te ook gaan. Ook echt erbuiten. Ja. Ja. En het maakt niet uit wie je bent. Want ik gaf laatst dan ook gastles op een basisschool. Dat soort dingen. Allerlei soorten mensen. Gewoon met iedereen praten. Dat is echt het doel. Ja, ja, Ja, dat is mooi om te zien. En ik zie ook aan je dat er echt een vonk in je sprankelt wanneer je het erover hebt. Helpt die studie? Je zegt eigenlijk, je zei net al, de studie die ik volg is een beetje de theorie. En ik kan dat in de praktijk toepassen. Dat zal vast behulpzaam zijn. Dat is zeker behulpzaam, ja, zeker. Op wat voor manier merk je dat? Nou ja, ik merk dan gewoon meer technisch gezien hoe dingen werken. Dus een besluit in de gemeenteraad of een besluit in de Tweede Kamer. Hoe dat nou in elkaar steekt, wanneer je nou een motie en wanneer je nou een amendement maakt. Dat soort dingen. Dus dat is wel heel interessant om alvast die theorie daarachter te kennen voordat je dan het in de praktijk moet uitvoeren. Dus dat is altijd heel fijn. Ja. Ja. En krijg je daarin ook hulp van je andere gemeenteraadsleden van de partij? Ja, ik heb een hele fijne fractie. Echt een hele fijne fractie die altijd voor mij klaarstaat. Dus dat is echt heel fijn. En ook op gebied van diversiteit, wat ik heel fijn vind, is dat het geen schijndiversiteit is. Dus het is niet dat ik bij de fractie hoor voor diversiteit. De fractie zelf is al divers qua leeftijd, qua seksuele oriëntatie. Dus dat is echt heel mooi en heel fijn dat ik niet de enige ben en die anders is, om het maar zo te noemen. Mm-hmm. En de fractie staat altijd voor me klaar. Dus als ik vragen heb, ik kan ze altijd bellen. Dus dat is altijd heel fijn. En we hebben ook een goede band los van de politiek. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk. Ja, je kan ook met elkaar een drankje gaan doen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat is zeker fijn. Zeker. Nou heb ik je al een paar keer horen zeggen dat andere mensen, maar ook in jouw eigen woorden hoor ik terug het anders zijn. Ja. Is de politiek in Apeldoorn dan zo, nou ja, wat het beeld wat de meeste mensen van politiek hebben, het zijn witte oude mannen die de regels bepalen? De gemeenteraad in Apeldoorn is niet heel divers, nee. Qua leeftijd in ieder geval niet. Ik ben dus met 19 jaar de jongste en de eerstvolgende is denk ik 30 uit mijn hoofd. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel jammer. Het is inderdaad niet de meest diverse plek of meest uitnodigende plek voor jongeren, omdat er dus niet veel mensen zijn die daarop lijken. Oude witte mannen wil ik niet zeggen. Het kon natuurlijk altijd erger. Er zijn ook genoeg vrouwen in de gemeenteraad. Maar het is niet een plek waar die oververtegenwoordigd is door jongeren. Nee. En ik denk dat het, nou, dat ga ik gewoon vragen aan jou, want ik kan het wel gaan invullen, maar dat weet ik helemaal niet. Is het een goede weerspiegeling van de Apeldoornse samenleving? Dat is in ieder geval wel vaak lastig voor de gemeenteraad om te doen. Ja. Omdat de samenleving er vaak heel anders en divers uitziet. Ik denk qua man-vrouw verdeling dat we wel in principe wel goed zitten. Maar je hebt natuurlijk veel andere dingen. Hè? Je hebt natuurlijk het is jongeren, veel meer dan alleen man-vrouw verdeling. Diversiteit is veel meer dan alleen man-vrouw. Je hebt ook leeftijdscategorie, je hebt beperking, je hebt seksuele oriëntatie, je hebt religie, dus je hebt van alles. Dus we gaan de goede kant op. Ik hoop dat ik andere mensen inspireer om ook naar de gemeenteraad te komen. Ja. En dan hoop ik dat we over een paar jaar een goede afspiegeling zijn. Ja, dus het kan nog zeker beter. Ja. Ja. Je zei net, jij bent de jongste in Klopt. De gemeenteraad. Merk je dat dat een voordeel is? Een voordeel? In de zin van binnen de gemeenteraad zelf? Ja. Nou ja, ik merk wel dat ik een andere blik heb op dingen. Dus in dat opzicht is het wel een voordeel. Want ik denk dan vaak aan dingen die waar andere gemeenteraadsleden niet snel aan denken, maar die dan wel van waarde zijn voor het politieke debat. Dus het is wel een voordeel. Ja. Ja. Waar denk jij dan aan waar de andere mensen bijvoorbeeld even niet aan hadden gedacht? Nou goed, bijvoorbeeld als we het hebben over onderwijs, een onderwerp waar ik me ook heel hard voor maak, en bijvoorbeeld kansengelijkheid in het onderwijs. Het feit dat er dan niet met studenten of leerlingen zelf gepraat wordt. Dat is dan bijvoorbeeld iets waar dan niet aan wordt gedacht. Terwijl ik juist heel erg vanuit mijn blik als student ook denk van, nou, nodig een paar studenten uit en laat hen hun verhaal doen. Ja. Dus het is voor mij altijd heel erg niet alleen praten over, maar ook praten met. Ja. Dus dat zijn punten die ik dan vanuit mijn jongere blik wel aankaart. Ja, terwijl de mensen die in de gemeenteraad zitten, die hebben misschien wel kinderen die nog studeren of naar school gaan. Hoe kan het dan dat zij daar niet aan denken? Waar ligt dat dan aan, denk jij? Ja, natuurlijk los van dat je kinderen hebt, heb je zelf altijd gewoon een eigen blik en een eigen perspectief. Dus ik denk dat het komt omdat als je met veel mensen die dezelfde leeftijd zijn als jij ergens over praat, dan vergeet je denk ik ook het jonge en vergeet je andere blikken soms erbij te betrekken. Dus ik denk wel dat ze het willen en ik denk ook wel dat ze goed luisteren naar hun kinderen en wat hun kinderen willen. Mm-hmm. Maar het is soms moeilijk om in de praktijk ook echt te laten zien. Ja. Zullen we even naar muziek gaan? Lekker, leuk. Je hebt muziek meegenomen en ik zie dat ik als eerste Calm Down heb staan van Rema. Klopt. Waarom heb je dat nummer meegenomen? Ja, dat nummer is echt... Ik vind het zo'n fijn nummer. Ik heb het ook geluisterd onderweg hier naartoe. Ja. Het kalmeert mij altijd. Dus als ik onzeker ben, ook in de politiek, of als ik me erg zorgen over maak, stressen voor een tentamen, luister ik altijd naar dit nummer. En dan voel ik me meteen weer helemaal zen. En superleuk om te zien dat Afrikaanse artiesten steeds meer aandacht krijgen. Gaan wij ook even ontspannen hier in De Nacht is Zwart. Je hoort nu Rema met Calm Down. Rema met A Calm Down hier op NPO Radio 1. Je luistert naar de Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Mocht je net inschakelen, fijn dat je erbij bent. En om deze nacht een politieke nacht is, zit bij mij in de studio Ellie André, gemeenteraadslid van Apeldoorn. Nogmaals fijn dat je erbij bent. Dankjewel. Heb je nou een vraag aan Ellie, dan kan je die natuurlijk achterlaten in de app van NPO Radio 1. Of je kan die doorgeven door te bellen naar 0800-1121. En ik zag daarnet dat Peter een vraag voor jou heeft, Ellie. Ik zal hem even voorlezen. Peter vraagt, is jouw persoonlijke ervaring niet het bewijs dat je mensen nu juist niet gelijk moet behandelen? Alle mensen zijn immers anders en willen naar hun individuele capaciteiten worden gewaardeerd. Als je iedereen hetzelfde behandelt, krijgt de een te weinig mogelijkheden en de ander juist te veel. Dat is voor degene die tekort wordt gedaan toch ontzettend oneerlijk. Volledig mee eens. Ja, ja. Zeker. Er zijn twee concepten, twee begrippen. Je hebt equality en je hebt equity. Mm-hmm. En waar ik heen wil gaan is equity. Want met equality behandel je iedereen hetzelfde. Maar sommige mensen hebben nou eenmaal meer privileges dan andere mensen. Ja. En ik geloof echt dat als je gelijkheid wil, je mensen gewoon ongelijk moet behandelen, om het maar zo te zeggen. Ja. Je wil ervoor zorgen dat iedereen uiteindelijk dezelfde kans heeft. Maar er zijn gewoon bepaalde mensen of groepen die meer kansen hebben dan andere mensen. En ik wil dus naar equity om ervoor te zorgen dat de mensen die weinig kansen hebben, eigenlijk een trappetje omhoog kunnen om op hetzelfde niveau te komen als mensen die die kansen al hebben bij geboorte. Dus dat is waar ik echt naar streef. Dus ja, ik ben het volledig met Peter eens dat je mensen ongelijk moet behandelen om gelijkheid te kunnen krijgen. Realiseren. Ja. Ja, dankjewel. Goede uitleg. En dankjewel voor je vraag, Peter. Ben je aan het luisteren? Dan heb jij nou ook een vraag? 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1 app. Dan zie ik hem helemaal snel hier binnenkomen. Ik zie dat Gerda ook nog steeds aan het luisteren is. Fijn dat je erbij bent, Gerda. En Gerda die geeft nog even wat achtergrondinformatie over haar eigen achtergrond. Zij heeft een achtergrond die uit Papua-Nieuw-Guinea komt en vertelt, wij Papua's in de vrije wereld strijden voor een vrije Papua, een ex-kolonie van Nederland, maar nu onderdrukt door het militaire regime van Indonesië. Wegens de economie heeft Nederland nog steeds nauwe banden met Indonesië, omdat dat ooit 350 jaar gekoloniseerd is geweest. Ik wilde het jullie laten weten, still fighting for independence. Nou, dankjewel Gerda, dankjewel, bij deze Gerda. Genoteerd. En blijf dat vooral doen. Zeker. Ja. Even terug naar jou, Ellie. Jij zit dus voor D66 in de gemeenteraad. Klopt. In Apeldoorn. Wat spreekt je zo aan de partij D66? Ja, nou ja, vorig jaar was ik 18, mocht ik voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. En ik had me altijd al verdiept in de politiek. En ik wist al wel een beetje welke kant ik op wou en welke onderwerpen ik belangrijk vond. En de partij is eigenlijk een combinatie van de onderwerpen die ik heel belangrijk vind. Dus kansengelijkheid, stagediscriminatie, groen, duurzaamheid, cultuur vind ik ook heel belangrijk. En ik vind het heel fijn om bij een partij te zitten die heel progressief is. Ik ben zelf ook heel progressief. En ik vind het dus heel mooi om te zien hoe zij kijken naar verschillende onderwerpen zoals euthanasie, abortus. Ze denken heel veel na over de manier om eigenlijk de wereld ook te verbeteren. Iets wat ik ook heel graag wil doen. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik voor D66 heb gekozen. Ja, maar nou noem je ook eigenschappen die je bijvoorbeeld terughoort in een GroenLinks. Waarom dan niet voor zo'n partij gekozen? Klopt, ik heb wel getwijfeld inderdaad hoor. Tussen GroenLinks, PvdA en D66. Ik denk ook wat mij aansprak, waardoor ik een beetje de knoop heb doorgehakt, is ook door te kijken naar hoe zij gerepresenteerd zijn in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dat is een diverse fractie en dat is voor mij ook een fijn gevoel. GroenLinks is ook een diverse fractie, maar wat ik zo fijn vind is dat het ook veel jonge mensen heeft, D66. Mm-hmm. En voor de rest vind ik het ook een heel mooi gedachtegoed dat het sociaal is, maar ook liberaal tegelijkertijd. Dus we laten iedereen vrij, maar niemand vallen is dan ook een slogan. Dus ik vind het heel mooi dat je er toch altijd voor iedereen bent. Ja. Dus dat vind ik een heel mooie, heel mooie ideologie. Daarin sloot dat het beste bij jou aan. Ja. Ja. Nou heb je een hoop in je portefeuille. Ik noemde het helemaal in het begin van dit uur al. Klopt. Eventjes voor de mensen die dat gemist hebben. Armoede, mm-hmm. werk en inkomen, onderwijs, jeugdzorg en inclusie. Ja. Hele mond vol. Het is nogal wat. Zeker. Hoe verdeel je je aandacht over alle vijf? Ja, alle vijf die onderwerpen. Ja, het zijn natuurlijk allemaal hele grote, brede onderwerpen. Ja. Dus hoe verdeel ik mijn aandacht? Nou ja, goed, ik doe mijn best. Het zijn allemaal onderwerpen die ik zelf erg belangrijk vind. En sommige die overlappen elkaar ook wel. Ja. Dus werk en inkomen en inclusie bijvoorbeeld. En hoe ik het eigenlijk doe is... ik probeer in ieder geval over elk onderwerp na te denken, evenveel. En ook een beetje te kijken naar wat er op de politieke agenda speelt en waar op dit moment de meeste problemen liggen. En op basis daarvan onderneem ik actie. Ja. Als je dan een dag met je gemeenteraadswerk bezig bent, hoe ziet zo'n dag eruit? Kan je me meenemen in zo'n dag? Ja, hoe ziet zo'n dag eruit? Als ik vrij ben of als ik ook studeer op die dag? Doe maar als je vrij bent. Als je echt puur met je gemeenteraadswerk bezig bent. Als ik vrij ben, meestal op de zondag, dan ben ik vrij. En dan word ik wakker, pak ik mijn laptop, ontbijten, et cetera. Ja. Pak ik mijn laptop erbij en dan ga ik eigenlijk... open ik meteen even mijn mail, kijk ik of ik wat heb gemist. En dan heb ik meestal voor maandag, want we hebben een fractievergadering, zijn er dan agendastukken die ik dan of stukken die ik dan moet lezen. Het gaat dan meestal over jeugd of onderwijs. Vorige keer ging het over jeugd. En dan ga ik al die stukken doorlezen. Het zijn redelijk wat stukken. Ja. Maar dan lees ik die door en dan kijk ik, wat zijn nou bepaalde dingen die ik mis? En er zijn altijd bepaalde onderwerpen waar ik altijd naar kijk. Maakt niet uit wat het onderwerp is. Dus dan kijk ik bijvoorbeeld naar, in hoeverre is deze taal begrijpelijk? In hoeverre is er rekening gehouden met etnische minderheden? In hoeverre is er rekening gehouden met inclusie, toegankelijkheid? Dus dat zijn onderwerpen waar ik altijd al een beetje over nadenk. Ja. En op basis daarvan maak ik aantekeningen en schrijf ik op wat ik anders zou willen of wat ik goed vind. Ja, dus dat wat binnenkomt. Eigenlijk gaat jouw brein automatisch naar die onderwerpen die in jouw portefeuille zitten. En dan ga je een soort van afvinken. Klinkt misschien een beetje oneerbiedig van, is hier aan gedacht, is daar aan gedacht? Ja. En zo ga je door al die dingen heen. Ja, precies. Het is veel leeswerk, denk ik, als gemeenteraadslid. Het is wel veel leeswerk. Ja, ja. Dat geef ik toe. Het scheelt wel dat op de universiteit we ook veel moeten lezen. Dus dat scheelt al wel. Maar op de universiteit is het wel Engels en hier is het dan Nederlands. Het is veel leeswerk. En het is soms ook wel wollige taal. Ja, Dat was taai, lijkt me taai, soms. Inderdaad. Dat was wel wennen hoor aan het begin. Dat ik dacht, wat lees ik hier nou? Of dat ik dingen echt meerdere keren moest lezen. Maar het proberen was gemeenteraad wel beter in te worden. Als in, we willen meer begrijpelijke teksten aanleveren. Dus dat komt hopelijk in de toekomst. Maar het was echt wel taai. Het was wel wennen aan dit soort dingen lezen. Ja, ja, want ik denk dat begrijpelijke taal er ook voor zorgt dat het makkelijker wordt voor mensen die niet in de gemeenteraad zitten om de hoogte te blijven. Precies, en dat is ook heel belangrijk. En dat soort kleine dingen kunnen dus al die kloof verkleinen. He, als je gewoon begrijpelijke taal hebt, dan snapt de inwoner ook van, hier gaat het over. En ziet de inwoner niet een soort van hiërarchie van, dat zijn allemaal moeilijke termen. Ja, precies. Ja. Ja, hebben we het in het begin van dit uur al gehad over onderwijs en jouw ervaring daarmee. Ja. Inclusie had daar ook mee te maken. Dus dat je met die onderwerpen bezighoudt, dat snap ik helemaal. Mm-hmm. Maar waar zit jouw link met bijvoorbeeld jeugdzorg dan? Jeugdzorg, ik ben zelf natuurlijk ook jong. En ik ben zelf nooit in aanraking geweest met jeugdzorg. Maar ik heb wel mensen om mij heen die dat wel hebben. En die ervaring was echt vreselijk. Mm-hmm. Maar die mensen zitten niet in de politiek. En die mensen stappen ook niet zo snel naar de politiek. Dus het mooie aan de jeugdzorg vind ik dan wel dat ik vanuit mijn omgeving dan verhalen binnenkrijg over de jeugdzorg. En dat ik daar dan vervolgens op kan handelen. Ja. Dus dat is dan weer mijn connectie met de jeugdzorg. Dus je probeert voor mensen die dicht bij jou staan in de bres te springen. Ja, precies. Ja. Wat zijn dan de verhalen die je hoort, zonder dat je namen hoeft te noemen hoor? Ja, zeker. Ja, goed, de verhalen die ik dan hoor gaan voornamelijk over hoe onpersoonlijk het is. Dus hoe je heel erg het gevoel hebt dat je maar gewoon een cliënt bent en niet een jongere die hulp nodig heeft. Ook de wachttijden, daar hoor ik ook heel veel over. Daar kan je als gemeente soms wel aan de knoppen draaien en soms ook weer niet. Maar het zijn vooral echt de wachttijden en de slechte onpersoonlijke behandeling die veel mensen ervaren. Ja, en hoe probeer je daar dan veranderingen in te brengen? Want je zegt, soms heb je er als gemeente wel invloed op, maar soms ook niet. Sommige dingen zijn natuurlijk ook landelijk geregeld. Precies, sommige dingen zijn inderdaad landelijk geregeld. Hetgeen waar ik bijvoorbeeld in de vorige vergadering afgelopen donderdag nog over had, was de omgekeerde toets. En dat is eigenlijk dat je naar sociale onderwerpen kijkt als gemeente en dat je de bewoner centraal stelt. Mm-hmm. Dat je heel veel maatwerk levert. Mm-hmm. Dus dat soort dingen, dat kan je als gemeente wel doen. En dat maakt al wel een groot verschil. Dus echt kijken naar vanuit de inwoner in plaats van vanuit de gemeente. Ja. En dat zorgt er ook voor dat een inwoner zich al meer gehoord en gezien voelt. Ja, en niet als een nummertje beschouwd voelt. Precies, en dan los je ook al wel best wel wat problemen op. Ja. Mooi dat je daar dat al. Het is eigenlijk een kleine stap. Ja, precies. Het is zo'n kleine stap, maar het maakt zo'n groot verschil. Ja. Dus ik denk, ja, dan moet ik het vooral bespreekbaar maken. Ja. Is er van die vijf onderdelen, armoede, werk en inkomen, onderwijs, jeugdzorg, inclusie, ook één onderwerp wat stiekem een beetje je voorkeur heeft? Nee, geen onderwerp heeft mijn voorkeur. Ik vind ze allemaal even belangrijk. Ik kan natuurlijk zelf het meeste zeggen over inclusie. En ook wel het meeste over onderwijs. Maar vanwege je eigen ervaring? Vanwege mijn eigen ervaring. Maar dat neemt niet weg dat de andere onderwerpen ook heel interessant zijn. En ja, dus nee, ik heb geen voorkeur. Geen voorkeur? Nee. Wat een politiek correct antwoord ja, van je. Welke van die onderwerpen is momenteel hot topic, zou ik willen zeggen, in goed Nederlands, in Apeldoorn? Ik denk armoede. Ja, dat is nu wel echt een hot topic, ook vooral met de energiecrisis. We komen wel met het college komt wel met een armoedeplan in februari, dus daar wachten we op. Maar armoede is wel echt een thema waar wij in Apeldoorn wel, wel mee bezig zijn. Ja, en wat hoor je dan? Want je zegt, ik spreek graag de mensen op straat. Ja, ja, zeker. Wat zijn de verhalen die je hoort? Ja, het gaat nu vooral over sommige mensen waarvan hun huis niet goed genoeg is geïsoleerd. Of mensen die door de koopkracht, door de inflatie, gewoon minder te besteden hebben. Naar de voedselbank moeten. Dat soort verhalen. Ja. Dat doet denk ik best wel wat met je. Zeker. Ja, het doet heel veel met me. Ik ben echt een mensenmens. Dus dat raakt mij dan ook echt heel erg. En wat dan ook soms frustrerend is dat je niet alles kan oplossen. En dat is ook iets wat ik wel heb geleerd in de politiek. Dat je niet alles zelf kan oplossen. Dat is dan toch wel lastig. Vooral als je dan ziet dat mensen in armoede leven en mensen het zo moeilijk hebben. En dat het ook andere dingen raakt in mijn portefeuille. Dus bijvoorbeeld ook onderwijs. Ja. Dat elkaar dan weer raakt. Of dat je dan dat iemand geen geld heeft voor huiswerkbegeleiding. En dan vervolgens gaat het kind een taalachterstand krijgen. Dus dat soort dingen. Het doet wel echt iets met je. Ja. Ja. Zijn er dan ook dagen waarop je dan zoveel van dat soort verhalen aan hebt gehoord, dat je thuis komt en dat je denkt, oh, waarom doe ik dit eigenlijk? Nee. Het geeft me juist motivatie. Dat ik denk van, er zijn zoveel mensen die het moeilijk hebben. Dus ik ga door en ik hoop dat ik, al kan ik maar een klein verschil maken, dat is echt al genoeg. Ja. Dus ik heb nooit gehad dat ik dacht van, waar doe ik het nou voor of waarom doe ik het? Nee, dat geen moedeloosheid. Geen moedeloosheid, alleen maar motivatie. Kijk, dat is mooi. Dat is goed om te horen. Nou ben ik even mijn vraag kwijt wat ik wilde stellen. Maar dat komt dan zo vast wel weer terug. Ja. Heb je ervoor gekozen om in de gemeenteraad je politieke carrière te starten? Om het maar even zo te zeggen. Ja. Waarom heb je voor de gemeente gekozen? En niet bijvoorbeeld voor een landelijke tak of de provinciale staten? Ja, dat kan ook natuurlijk. Het is eigenlijk heel anders gegaan hoor. Het verhaal hoe ik in de gemeenteraad ben beland. Om het maar zo te noemen. Okay. Ik was eigenlijk lokaal lid geworden van de partij. Omdat ik eigenlijk gewoon uit nieuwsgierigheid. Van, nou, wat doen ze nou in Apeldoorn? Ze hebben landelijke verkiezingsprogramma, et cetera. Maar hoe is dat terug te zien in Apeldoorn? En toen ben ik op gesprek gekomen daar bij de fractie, omdat ik gewoon heel nieuwsgierig was. En ben ik daar gaan werken als fractiemedewerker, dus meer administratief werk. En toen was het november, december ongeveer. En toen zei de fractievoorzitter Bovien, we zijn bezig met het opstellen van de lijst, wil je erop? En voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ik zei, laten we dat maar niet doen. Ik ben nog 18 toenertijd, dus dat hoeft van mij allemaal niet. Over 4 jaar kom ik vast wel een keertje terug. Yeah. Maar zij zag heel erg, ik wou altijd de politiek en dat wist zij ook. En zij zag heel erg de ambitie en de passie die ik had. Dus ze heeft zich echt hard gemaakt om ervoor te zorgen dat ik toch op die lijst kwam. Het kostte wel wat moeite. Ze heeft ook allemaal andere mensen ingeschakeld, Tweede Kamerleden, om met mij te bellen, om mij ook te overtuigen van die kant. Oh, dat was echt een hele campagne dan. Ja. Ze deed echt haar best. En ik ben haar ook echt voor eeuwig daarvoor dankbaar. Maar dus zo ben ik in de gemeenteraad gekomen uiteindelijk. Dus het was eigenlijk, het stond niet echt op het plan. Ik was het niet van plan om dat te doen. Maar ik ben er wel blij mee uiteindelijk. Ja. Ja. Wat zag zij dan in jou waarvan ze dacht, nou, Ellie, die moet ik er echt bij hebben? Nou ja, ik denk heel veel motivatie. En persoonlijke ervaringen die ik om heb gezet in motivatie. Mm-hmm. Ik denk dat zij dat heel erg zag. En ambitie en passie voor mensen helpen. En dan is de politiek gewoon een hele goede plek om dat te doen. Ja, ja. Nou zeg jij, ik wilde eigenlijk al heel lang de politiek in. Ja. Is dat dan ook iets wat je vroeger in je vriendenboekje schreef, zeg maar? Later wil ik politicus worden. Ik heb dus volgens mij wel... ik wou vroeger op de basisschool dokter worden of juf. Omdat ik wel mensen wou helpen. Mm-hmm. Maar toen ik op de middelbare school kwam en ik zeg maar iets meer problematiek kreeg te zien en te horen, ook tijdens maatschappijleerlessen bijvoorbeeld, over racisme, et cetera. Toen dacht ik, nou, waarom ga ik niet de politiek in? Dus ik denk in de tweede klas of zo dat ik toen echt dacht van, het wordt de politiek. En toen dacht ik heel naïef van, ja, gewoon meteen de Tweede Kamer in. Ja. Maar goed, zo makkelijk is het ook weer niet. Maar ik wist toen ook heel weinig van de gemeentepolitiek. Maar ja, dus zo is het gegaan. Ja, is dat dan ook wel een fijn opstapje voor je nu juist eerst lokaal te beginnen? Ja, dat is echt wel een fijn opstapje. En het laat ook heel erg zien dat gemeentelijke politiek helemaal niet zo saai is als mensen denken eigenlijk. Want het gaat om jouw gemeente. En ik ben in Apeldoorn geboren, opgegroeid. Dus het is heel mooi als ik dan keuzes mag maken of mee mag denken over hoe je Apeldoorn mooier kan maken. Ja. Dus het is zeker een mooi opstapje. Woon je er nu nog steeds? Ik woon nu nog steeds in Apeldoorn. Ja, ja. Dus dat is ook fijn dat je eigenlijk heel snel resultaat ziet van wat je in de gemeenteraad voor elkaar krijgt. Ja, precies. Dus dat is heel erg fijn. Dat je dan denkt van ja, ik heb hier aan meegedacht. Ja. Echt mooi. Ja. Ja. We gaan nog even een plaatje van jou luisteren. Ja. En dan ga ik daarna nog eens even kijken of er vragen voor je binnenkomen. Maar je hebt doorgegeven. Ik heb twee nummers. Ik ga je gewoon even laten kiezen. Want ik weet niet of ik tijd heb om ze allebei te draaien. Maar dan gaan we even kijken. Ik heb een lied van Burna Boy klaarstaan. Mm-hmm. En Cyanide van Daniel Caesar. Klopt. Welke wil je als eerste horen? Ik ga het als eerst voor Daniel Caesar. Oké, en waarom gaan we naar dat nummer luisteren? Nou, dat nummer luister ik echt al 2 jaar. En het is 2 jaar lang op mijn Spotify Wrapped als nummer 1 nummer. Zo vaak luister ik het. Het is een heel kalmerend nummer. En net zoals bij Calm Down is het gewoon heel fijn om naar te luisteren. Eigenlijk ieder moment van de dag. Om gewoon lekker weer te relaxen en weer dankbaar te zijn. De melodie is heel... Je krijgt een heel dankbaar gevoel. Ik kan niet omschrijven, maar je hoort het misschien gaan wel. Gaan we zeker even goed naar die melodie luisteren? Is dit dan ook een nummer wat je bijvoorbeeld opzet voordat je misschien een spannend debat hebt of zo in de gemeenteraad? Ja, altijd. Ja, dus dit nummer en Calm Down, dat zijn echt de top 2 die ik opzet als ik zenuwachtig ben. Dus het geeft me een heel fijn gevoel. Ook een nostalgisch gevoel van... Ik denk altijd na over toen ik jong was en of ik toen al had gedacht dat ik dit had bereikt op mijn 19e. En het antwoord is dan nee. En dat geeft me dan motivatie om te knallen op zo'n debat. Ja. Cyanide hoor je nu op NPO Radio 1 van Daniel Caesar. Chocolate, sweet melanin. Forevermore, you gon' be my kin. Whatever apologize by indile no man to me. It's unrequited. The thought of you gets me excited. I guess I'll come to your crib uninvited. A few of your favorite vices. Girl, I know you like it. Girl, you came through lightning. You light up my life, you lightning. Then he be good, that's unlikely. But job be coming down, yeah. Turn my life around, yeah. Sweet melody. Chocolate, sweet melanin. Forevermore, you gon' be my kin. With death for jazz binding, let no man enter in. Ja, ik snap het wel waarom je hier rustig van wordt, ja, Ellie. Ja, ik ben ook helemaal tranquilo weer. Helemaal zen ben ik. Ja. Je luistert naar De Nacht is Zwart hier op NPO Radio 1. En mijn studiogast deze nacht is gemeenteraadslid voor D66 in Apeldoorn, Ellie André. Mocht je nog een vraag hebben, dan kan je die doorgeven door te bellen naar 0800-1121. Of een vraag of opmerkingen in te sturen via de Radio 1-app. Gerda heeft dat bijvoorbeeld gedaan. En Gerda die zegt, het is een heel lang verhaal, maar ik ga beginnen met de vraag aan jou. Okay. Wat is, behalve je achtergrond, de drijfveer om de lokale politiek in te gaan? Naast mijn achtergrond de drijfveer om de lokale politiek in te gaan. Nou ja, goed, het feit dat je keuzes maakt over de plekken waar je bent opgegroeid. Keuzes maakt over waar een supermarkt komt te staan. Je keuzes maakt waar geld aan uit wordt gegeven. Het is heel erg het persoonlijke en het dicht bij de mens staan. Mm-hmm. En ja, los van mijn achtergrond en mijn ervaringen vind ik het gewoon heel mooi om iets te doen voor mensen. En op die manier dichtbij mensen te staan. En dat kan via de lokale politiek echt het allerbest. Ja, ja. Ja, dat zei je net al. Ik wil graag mensen helpen. Ik ben een mensenmens. Dus dat zorgt ervoor dat je denkt, dan ga ik daar het verschil in maken. Mm-hmm. Verder stuurt Gerda ook nog, Ellie, heel veel succes met je politieke werk en je studie. En ze vertelt aan mij dat ze ooit voor GroenLinks aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft meegedaan. En dat... ik zit even de rest te lezen. Dat ze toen met voorkeur stemmen op de vijfde plek was gekomen. En dat toen iemand anders ook voor GroenLinks Delft op de vijfde plek was geëindigd. En ze toen voor diegene hebben gekozen. Omdat dat de eerste openlijke homoseksuele gemeenteraadslid was. Oh, en toen zei mooi. Ze, ik heb toen per direct mijn lidmaatschap opgezegd. Maar dat terzijde. En ze wenst ons een goede reis naar huis voor straks. Super lief, Gerda. Dankjewel. Ja, dankjewel, Gerda. Heel fijn dat je meeluistert. Mocht jij nou, niet alleen Gerda natuurlijk is welkom met vragen en opmerkingen, maar mocht jij nu luisteren en heb je een vraag of een opmerking 0800-1121, dan krijg je mijn collega Job even aan de telefoon en dan kan je bij hem je vraag achterlaten. En anders is de Radio 1-app ook een snelle manier om je vraag te stellen. Even kijken. Heb je eigenlijk het idee dat je een voorbeeld bent voor andere jongeren, gezien jou? Leeftijd en de keuzes die je maakt door de politiek in te gaan? Ik probeer dat te zijn. Dat is wel het doel. Ik zou heel graag als voorbeeldfiguur gezien willen worden, in de zin van dat je het gewoon kan. En los van of je nou een politieke carrière wil starten of iets anders, gewoon los van het feit dat je jong bent, vind ik ook gewoon, hoop ik gewoon dat mensen naar mij kunnen kijken en kunnen denken van, nou, weet je goed, dromen kan je gewoon altijd achterna gaan, maakt niet uit. Wanneer, maakt niet uit hoe oud je bent, maakt niet uit wat je geslacht is. Dus dat zijn al mooie dingen. En ik hoop heel graag dat jongeren dat inzien en dat ik ze hier ook wel motiveer om ook hun dromen na te jagen. Of dat nou in de politiek is of ergens anders. Dat is gewoon het doel. Ja, maar dat lijkt me best wel een zware last om te dragen. Nou, voel je dat ook zo? Nee, ik ervaar het niet als een zware last, gelukkig. Ik vind het ook heel belangrijk om gewoon nog jong te zijn. Dus Tuurlijk, ik zit in een gemeenteraad. Maar daarnaast ben ik ook regelmatig op het terrasje te vinden. En dat is juist ook, denk ik, het leuke waardoor mensen me nog, jongeren me nog steeds als mens en voorbeeldfiguur kunnen zien. Omdat ze zien van, nou, je hebt gewoon de best of both worlds. Dus je hoeft niet per se als je gemeenteraad zit bent te kiezen en je jonge leven op te geven, inderdaad. Ja, ja. Die afstand is klein. Ja, precies. En dat is denk ik fijn. En daardoor voelt het ook niet als last, want ik hoef ook niet te doen alsof ik iemand anders ben dan wie ik ben. Dus dat is heel fijn. Ik vind dat heel knap dat je dat zegt. Want ik denk dat er heel veel jonge mensen zijn die een voorbeeldfunctie hebben. En dat kan in de politiek zijn, maar misschien ook jongeren die bijvoorbeeld op tv of op YouTube of Instagram of TikTok heel bekend zijn. Dat die toch vaak op een bepaald moment een soort van bezwijken onder de druk. Maar hoe ik hoor jou praten en jij gaat er zo luchtig mee om. En dat bedoel ik niet op een verkeerde manier. Ben je wel eens bang dat het je te veel wordt? Die verantwoordelijkheid? Ja, zeker. Dat is wel een angst die ik best wel vaak heb en lang heb gehad ook. Ja, de angst dat het te veel wordt natuurlijk. Hè? Het sociale leven, studeren, gemeenteraad zit zijn. Alles tegelijk alles willen doen. Ja. En ook goed willen presteren. Ja. Dus ik ga helemaal niet een nep verhaal ophangen dat het allemaal te doen is. En dat, nee, tuurlijk. Het is lastig. En soms dan ben je inderdaad bang dat je bezwijkt onder de druk. Dus je moet heel veel rekening houden met wat je kan en wat goed voelt. Dus en realiseren dat je niet alles tegelijkertijd hoeft te doen. En dat is iets heel moois wat ik waar ik eerst nog heel veel moeite mee had. En wou ik alles tegelijkertijd doen. En dit en dat en zus en zo. Maar op een gegeven moment moet je gewoon voor jezelf kiezen. Dus als je zelf op nummer 1 staat, dan komt het goed. Ja, mooi dat je dat zegt. Het is heel belangrijk inderdaad om je eigen gezondheid goed in de gaten te houden. Zeker. Ja. Ja. Heb je ook een omgeving die je een beetje in de gaten houdt? Ja, heel erg. Ja, superfijn. Ja, natuurlijk mijn ouders, mijn broers en mijn zus, die heel lief voor me zijn en heel erg veel om me geven. En daarnaast ook heel veel vrienden die ook altijd hun waardering uiten. En het niet erg vinden als ik soms een avondje oversla, omdat ik heel moe ben. Ja. Maar tegelijkertijd mij dan wel een keer spontaan ergens naartoe meenemen. Gewoon omdat ik zo hard werk. Dus dat is echt super fijn. Ja, en die ook misschien af en toe tegen je zeggen van, Ellie, het mag ook best even een tandje minder. Ja, zeker. Maar dat is goed. Dat houdt je scherp. Ja, zeker. Nee, ja. Dat is inderdaad heel, heel erg belangrijk. Nou zijn er veel mensen in de politiek. Is er iemand waar je tegen opkijkt? Lokaal of Tweede Kamer? Wat je wil. Laten we lokaal beginnen. Als we lokaal beginnen, iemand waar ik heel erg tegen opkijk is Anoushka Biemans. Zij is nu wethouder in Schiedam, ook voor D66. En zij is de eerste donkere politici op lokaal gebied die ik ooit heb ontmoet, zeg maar. Ja. Dus het was heel erg fijn om met haar te spreken. En ik heb ook heel vaak met haar gebeld. En ze heeft me heel erg het gevoel gegeven dat ik ook gewoon welkom ben. Ja. En voor de rest natuurlijk Bouwien, de fractievoorzitter. Waar ik ook heel erg tegen opkijk. Gewoon een supersterke vrouw. Heel erg intelligent op de inhoud altijd. Dus naar haar kijk ik ook heel erg op. Ja. En wanneer we het over landelijke politieke kopstukken hebben? Ja, landelijke politieke kopstukken. Natuurlijk Rob Jetten. Ik ben helemaal fan van hem. Waarom ben je zo'n fan van hem? Nou ja, hij heeft me ten eerste ook overgehaald om mee te doen met de gemeenteraad. Jij vertelt nu dat je gewoon persoonlijk met Rob Jetten hebt gebeld, omdat hij jou bij de partij wilde hebben. Ja, hij vroeg me ook op Insta, superleuk. Dus ja, het is echt, ik vind het gewoon heel fijn dat hij zo jong is, maar ook zo toegankelijk. Hij is openlijk homo, dus hij heeft ook iets waardoor hij gediscrimineerd kan worden. Dus dat vind ik gewoon heel erg mooi dat hij er dan nog steeds staat. En hij heeft ook bestuurskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Dus het is allemaal gewoon heel erg leuk. Het schept allemaal een band. Het schept allemaal een band, inderdaad. En dus Rob Jetten. Voor de rest vind ik Julia Kat en Fonda Sala hele gave kamerleden. Fonda heeft een hoofddoek. Julia is van Turks afkomst. Voor de rest Sylvana Simons. Los van politieke voorkeur vind ik het gewoon heel erg mooi om te zien dat er iemand in de politiek zit die op mij lijkt. Vind ik het altijd heel jammer dat ze in de media altijd zo wordt afgebeeld. Maar ik vind het gewoon heel fijn om iemand te hebben die op mij lijkt. Ja, ja, ja. Representatie is gewoon heel erg belangrijk. Ja, you can't be what you can't see. is een veelgehoorde uitspraak daarover. Nou, kwam er net nog een vraag binnen van een beller over Sylvana Simons en waarom we niks van haar horen over de excuses. Heb jij enig idee waarom dat is? Of zeg je, nou, dat vind ik zo lastig inschatten? Nou ja, goed, ik kan niet heel goed voor haar spreken eigenlijk. Dus ik zou niet weten waarom ze daar nog niks over heeft gezegd. Misschien komt dat nog. Ja. Dat moeten we denk ik maar gewoon afwachten. Ja, precies. Dat dacht ik ook inderdaad. Word je eigenlijk op straat vaak aangesproken of benaderd over je politieke werk? Nou, dat valt eigenlijk wel mee hoe vaak dat gebeurt. Zeker als je woont in de gemeente waar je ook een raadslid bent, kan ik me best wel voorstellen dat mensen op een gegeven moment dat jij echt even lekker rustig op het terrasje zit en dat iemand naar je toe komt en die zegt, nou, ik moet nu even wat bij je kwijt. Maar dat valt dus wel mee. Nee, dat valt nu dus nog wel mee. Ik ben ook nog niet zo heel lang raadslid. Dus het valt nog wel mee. Ik word nog niet vaak benaderd van niet. Maar ze kunnen je wel bereiken natuurlijk. Ze kunnen me altijd bereiken. Ja, misschien dan het liefst via de mail en niet als jij lekker ontspannen op het terrasje zit. Ja, dat zou denk ik het fijnste zijn. Als we even vooruit gaan kijken. Je bent nog maar net begonnen aan je politieke carrière. Klopt. Stel, we kijken even over 5 jaar. Waar zou je dan willen staan politiek gezien? Nou goed, over 5 jaar heb ik studie afgerond. Mijn master afgerond ook. En ben ik hopelijk, dat is wel heel ambitieus, maar hopelijk Tweede Kamerlid. Ja, dat lijkt mij het allerleukste. Voor D66. Voor D66. En dan welke portefeuille zou je dan het liefst willen? Want dan kan je er geen 5 meer doen natuurlijk. Nee, precies. Ja, ik zit te denken. Misschien onderwijs. Misschien woordvoerder MBO. Misschien woordvoerder racisme, discriminatie. Ja. Eén van die dingen. Eén van die dingen die je echt aan het hart gaan. Aan het hart gaan. Niet tot de andere dingen waar je nu mee bezig gaat. Niet aan het hart gaan. Dat wil ik zeker niet beweren. Nee. En persoonlijk, wat zou je voor 5 jaar verder nog bereikt willen hebben? Nou, dan ben ik 24. Ik hartstikke jong ben je dan nog steeds. Hartstikke jong nog, ja. Dus wat doe ik op mijn 24ste? Ja. Zou je willen reizen? Zou je, weet ik veel, een huis willen kopen? Zou je? Nou, een huis kopen klinkt niet meer heel realistisch tegenwoordig. Maar dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen, inderdaad. Een eigen huisje hebben op mijn 24ste. Ik wil heel graag terug naar Angola. Heel graag. Heb je familie nog wonen daar? Goed. Het is een beetje lastig van contact houden. Omdat het is natuurlijk, mijn ouders zijn gevlucht. En ja, dan laat je niet echt een telefoonnummer achter. En al doe je dat wel, in Nederland heb je een ander telefoonnummer. Ja. Dus dat is altijd, dat ligt nog een beetje moeilijk. Maar het lijkt me gewoon heel erg mooi om terug te gaan en te kijken naar, nou, waar mijn ouders vandaan komen, waar mijn roots vandaan komen. Dat is, dus hopelijk heb ik over 5 jaar Angola gezien. Ja. Ja, dat zou mooi zijn. Zou een mooi streven zijn. Dankjewel voor je komst naar de studio. En heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Dank je. Ik ga je denk ik wel volgen, want ik ben wel benieuwd hoe het gaat verlopen. Gemeenteraadslid voor D66 in Apeldoorn, Ellie André, dank je wel voor je komst. Dank je wel. En nog een hele fijne nacht. Wij gaan zo meteen. Ik ging nog even kijken of er nog vragen waren. Misschien is er nog wel een hele leuke vraag voor jou binnengekomen. Nog heel kort. Hebben we nog even tijd voor een laatste vraag. Ja. Ik zie dat iemand vraagt hoe jij denkt over dat D66 zowel voor het afschaffen van de basisbeurs heeft gestemd als voor het referendum. Ja, goed. Dat is landelijke politiek natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk landelijke politiek. Wat ik daar wel over wil zeggen is dat het altijd goed is om kritisch te blijven op je partij. Hè? Het gebeurt nooit dat je op een partij stemt en je 100.000% achter alles staat wat er gebeurt. Ja. Dus er moeten ook keuzes gemaakt worden. Het is niet altijd makkelijk. En dat is wat ik daarover kwijt wil. Ja, diezelfde persoon stuurt nog een tweede bericht. Ik bewonder het doorzettingsvermogen van deze jonge dame. En wie weet kan zij deze politieke groepering ooit weer op het rechte pad krijgen bij D66. Nou, dat is een mooi bericht wat je nog even meekrijgt. Nogmaals, Ellie André, dankjewel voor je komst. Dankjewel. Een hele fijne zondag. Dankjewel. Lekker uitslapen straks, denk ik. Ja, zeker. Ik ben er zo meteen na het nieuws van 5 uur nog met een heel uur De Nacht is Zwart. En dan is er, zoals je van dit programma gewend bent, aandacht voor kunst en cultuur. Dat wil je niet missen, want we hebben verse spoken word en een hele leuke gast in het laatste half uur. Dat zometeen na het nieuws van 5 uur met Marnix Ampers. Graag tot zo. elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft 2 ballistische raketten afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Volgens de Japanse kustwacht zijn de raketten in zee terechtgekomen op honderden kilometers van de Japanse kust. Noord-Korea heeft dit jaar een record aantal rakettesten uitgevoerd. De lancering van vandaag komt een paar dagen na een Noord-Koreaanse test met een vaste brandstofmotor. Daardoor zou het voor het land mogelijk zijn om raketten sneller te lanceren. Bij de parlementsverkiezingen in Tunesië hebben in jaren niet zo weinig mensen gestemd als gisteren. Volgens de eerste tellingen was de opkomst nog geen 9%. De oppositie had opgeroepen tot een boycot. Zij zien de parlementsverkiezingen als onderdeel van een coup van president Saïd. Die stuurde vorig jaar de premier weg en zette het parlement buitenspel. De oppositie eist dat Saïd opstapt vanwege de lage opkomst. Inwoners van Griekenland krijgen vanaf februari een deel van hun boodschappen vergoed van de overheid. Aanleiding zijn de hoge voedselprijzen. Voor boodschappen tot een bepaald bedrag wordt 10% terugbetaald, heeft premier Mitsotakis bekendgemaakt. Hij denkt dat ruim 85% van de Griekse huishoudens profiteert van de maatregel, die geldt voor een half jaar. De Oekraïense band Tvoortje gaat volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival. Dat is bekendgemaakt in een show die vanwege de Russische dreiging werd uitgezonden vanuit een metrostation in Kiev. De meeste deelnemers hadden in hun muziek een verwijzing naar de oorlog. Oekraïne won dit jaar het Eurovisie Songfestival, maar vanwege de oorlog is het evenement volgend jaar in Liverpool. Het weer. Het is behoorlijk koud, tussen de -5 en -9 graden. Lokaal is er kans op mist. Overdag eerst wat zon, in de middag meer bewolking. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi. Misschien is het wel je oude leraarmaatschappij, leer. De buurvrouw van de overkant of de eigenaar van de snackbar om de hoek. En nee, ik heb het niet over de mensen die ik nog allemaal een kerstkaart moet sturen dit jaar, maar over personen die een aanwinst zouden zijn voor de politiek. Want die ene docent maatschappijleer kan er maar net voor gezorgd hebben dat jij politiek heel anders bent gaan zien. En de snackbarhouder om de hoek heeft misschien wel hele goede ideeën over hoe het belastingstelsel hervormd zou moeten worden. Wie vind jij een goede aanwinst voor de politiek? Bekend, onbekend, mag allemaal. Laat het me weten via de NPO Radio 1-app of bel naar de studio 0800-1121. Wie zou een aanwinst zijn voor de politiek? En waarom vind je die ene persoon nou zo geschikt? Ik hoor het heel graag van je. En hoewel het nog wel een paar uur donker blijft, bewegen we ons toch langzaam richting de ochtend en is het einde van de nacht in zicht. Daarom hoor je nu End of the Night van Phony People. My boys, you chillin' with your girls, girl, and I bet you were as pretty as your curls, girl. Jiggin' me, fuck a fella, girls, girls, girls, girl. Physically, you don't have to remember me, but don't forget my energy. Feel where I'm coming from, so you can see where we going to. 'Cause by the end of the night, if you come with me, you don't forget what you going through. By the end of the night, if I come with you, I'm gon' forget. Slide to to the left side. Your body shape hypnotized in that dress smile. To your side. Slide that one quick ride. The curve of your hips to your thighs for a test drive. See me out like a freak in the cold diva. She monkey, but know the freak in the cold need a exhale. For a weekend, let's go deeper. See when I set sail, I leave a leak in your whole weaker than you. Your friends probably feeling it too. I know most of them chickens with it. I could get them a room. I just hope it changed when a nigga get up in your room. Listen, I ain't tripping the gang, trying to kick it. It's cool. Cause what I want is light skinning down, booty round. Girl, you thinking the 30 sneakers compound. So me now, let me demonstrate. I hit it with my baseball bat. See, I know you with it. Why you make your face like that? Hold up. Put your ass over here. Man, what's wrong? You know I was playing. Luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Time to save motel. Ooh, and Stage Motel van de Monophonics en Kelly Finnegan. Een van mijn lekkerste nummers van dit jaar. Omdat die lekker bij de nacht past. Stage Motel. Het voelt toch een beetje als een motel hier midden in de nacht op de NPO Radio 1. Dus ik hoop dat je me ook fijn vond. En daarvoor hoorde je nog Phony People met End of the Night. Omdat we richting de zondagochtend gaan. Eerder in deze uitzending vroeg ik aan jou, jij die luistert, wie zou een aanwinst zijn voor de politiek en waarom? Is dat iemand uit je directe omgeving die misschien ontzettend geschikt zou zijn voor de politiek? Lokaal of misschien wel wat landelijker. Maar misschien is er ook wel een bekende Nederlander waarvan je denkt, die zou nou de politiek in moeten gaan. Ik hoor het heel graag van je. Het snelste kan je reageren via de NPO Radio 1 app. En dan kan ik je berichtje zo gelijk meenemen in de studio, in de uitzending. Dus laat vooral een berichtje achter van wie jij denkt dat een aanwinst zou zijn voor de politiek. En dan het liefst ook nog erbij vertellen waarom je dat zou vinden. Eerder hebben we deze vraag ook op onze Instagram-pagina gesteld. @omroepzwart, dat doen we iedere week. Hè. De vraag van de nacht stellen we eerder ook op Instagram. Dus volg ons vooral, mocht je eerder in de week al willen meepraten daarover. Wie zou een aanwinst zijn voor de politiek en waarom? Eline heeft een spraakberichtje achtergelaten in die NPO Radio 1-app. En zij zegt, een politicus, moet ik het wel goed uitspreken, moet veelzijdig zijn. Maar wie is dat dan eigenlijk? Voor mij zou Johan Frets een echte aanwinst zijn voor de politiek. Niet alleen is hij veelzijdig in zijn vele kunstvormen, theater, taal, komedie. Zie ik hem ook echt als een veelzijdig mens. Iets wat super belangrijk is voor in de politiek. Hij heeft een vlijmscherpe pen en heeft ook vlijmscherpe woorden klaarstaan. En daarmee weet hij in ieder geval mij voor zich te winnen. Hij heeft ook perfect getimede humor, die zijn kritiek zeker niet afzwakt. En daarmee kan hij ook laten zien waar een land heen kan gaan. Of misschien zelfs waar een land naartoe zou moeten gaan. Met als voorwaarde dat de boodschap eigenlijk altijd verbindend is. Iets wat ik heel erg mis in het huidige politieke versplinterde veld. En in 2012 stelde hij zich ook met een dikke knipoog wel verkiesbaar als president voor het jaar 2025. Terwijl hij daar geloof ik in de tussentijd wel wat op is teruggekomen, kreeg hij onlangs na zijn meest recente documentaire een bemoedigend appje van Wouter Bos. Met daarin de bemoedigende woorden om anders zelf de handschoenen aan te doen en de politiek in te gaan. Nou, Wouter en ik zijn het in ieder geval met elkaar eens. En ik wacht al duimend af op de verkiezingen van het jaar 2025. Duidelijk hoe jij er tegenaan kijkt, Eline. Dankjewel voor je spraakberichtje. Ingestuurd via @omroepzwart eerder deze week dus. Omdat wij daar vroegen wie zou een aanwinst zijn voor de politiek en waarom. Nou, kritisch moet in ieder geval is in ieder geval belangrijk volgens Eline. Sipan vertelde ook via onze Instagram-pagina @omroepzwart wie hij een aanwinst vindt. En toevallig hebben we die persoon net wat beter leren kennen. Hey, Sipan hier. Als iemand een aanwinst zou zijn voor de politiek is dat Ellie André. Ze is een van de hardstwerkende personen die ik ken. Op haar 19e al gemeenteraadslid en in haar laatste jaar van haar bachelorstudie. Ze komt uit dezelfde wijk als ik. Een achterstandswijk in Apeldoorn. En heeft niks gekregen. Ze heeft er overal voor moeten werken. Dus ik geloof ook dat ze zo ver kan gaan als ze wil in de politiek. Als ze dat maar wil. Het is een echte ombudsman die de sociale problemen in de wijken of in de stad ophaalt bij de personen. En naar de politiek brengt. Dus ik denk dat ze alle kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een politicus. En geloof ook dat ze het heel ver gaat schoppen. Kijk, dat is een mooi compliment nog voor onze uurgast van daarnet, Ellie André, politicus voor de gemeenteraad in Apeldoorn voor D66. Dankjewel Sipan voor je bericht. En ik hoop dat Ellie het op weg naar huis in de auto nog even heeft gehoord. Dat zou ze vast erg waarderen. Wil jij nou nog laten weten wie jij een aanwinst zou vinden in de politiek? Kan dus iemand zijn die uit dezelfde wijk komt, zoals Sipan net zegt. Of iemand die al een bekend gezicht heeft, zoals Eline net heeft voorgedragen, Johan Frets. Dan kan je een berichtje achterlaten in de NPO Radio 1-app. Dat is het allersnelste. En dan neem ik je berichtje zo meteen graag mee. In een heleboel films komt er zo'n moment dat de hoofdpersoon van de film er even helemaal doorheen zit. De problemen stapelen zich op. De wanhoop nabij wil de hoofdpersoon net de handdoek in de ring gooien als er dan opeens een goede vee of andersoortige mentor ten tonele verschijnt. Die geeft natuurlijk een pep talk waar menig sportcoach jaloers op zou zijn en zorgt ervoor dat de hoofdpersoon zich opricht en met vol vertrouwen de strijd aangaat. Deze nieuwe plaat van Wolfpack voelt aan als dat moment in de film. En dan gecombineerd met een jaren 70 sound die moet denken aan de musicalfilm The Wiz. Je hoort nu New Guru. Shirt and you stain it. When there's dishes piled high in the sink, get out the sponge and you start cleaning. All these menial tasks distract from the fact there's a hole in your soul like a wall has a crack. You put off the repairs, pretend they're not there, and you fail to address the mess 'cause you're scared. So you look for a source to carry the weight, to lighten the to wake you up and get you through the day, to cut through the brush, show you the way. You got to find you a new, find you another, find you a new guru. Find you a new, find you another, find you a new. Come on, y'all, take it up for me. De nacht is zwart. Welkom bij Omroep Zwart. It's just another night. Just another fight for my life. It's alright because everything dies. Nobody know why. You could do when you're feeling like you're falling and you can't find nothing to hold on to. Memories of who carry me go, oh no, yeah. Sick at that, that, that, that, take me far away. Miss that, the day, make me cry by you. Now I know be just anybody, like me can no be shy. But it only die, I don't leave me alone.

En Vogue hoor je op Radio 1 met Don't Let Go tijdens De Nacht is Zwart. Veel steden, zoals Tilburg, Rotterdam en Zwolle, zoals je net hoorde tijdens ons Spoken Word rubriekje, hebben een stadsdichter. Maar Apeldoorn pakt het net even anders aan en richt zich met hun talige vertegenwoordiger speciaal op de jongeren. Sinds een aantal jaar hebben ze in de Gelderse stad een stadsrapper die hen vertegenwoordigt. En we spreken rapper Marco Nimani, ook wel bekend als Marcos X. Goedemorgen, Marcos. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft Apeldoorn eigenlijk een stadsrapper en geen stadsdichter zoals in andere steden? Ik denk dat ze daarvoor hebben gekozen. Nou ja, ik weet. Omdat ze de hip-hop scene in Apeldoorn weer willen aanwakkeren. Want vroeger, laten we zeggen, pak een beetje 10, 15 jaar geleden was die heel erg aan, voordat het internet nog bestond. En ja, dat willen ze weer aanwakkeren. En ik denk dat een stadsrapper daarvoor kan zorgen, omdat kleine jongens en meisjes dan gaan denken, hé, hij kan het, dus ja. Ik ook. Ja, en wat heeft er dan voor gezorgd dat die scene van een hele bruisende scene helemaal een beetje ingezakt is? Ja, ik denk dat er te weinig aandacht aan werd besteed en dat het cultuurpotje meer op andere dingen werd gespendeerd dan op hip-hop en muziek. Dus ik denk dat dat nu is veranderd. Oké. En is dat ook iets wat jij merkt als stadsrapper? Ja, ik bedoel, de gemeente helpt mij nu op dit moment wel met evenementen. Dus als stadsrapper ben ik overal aanwezig in principe. Wat gebeurt in Apeldoorn. Verder krijg ik ook een budget om die jongeren, wat ik net zei, aan te sporen om te gaan rappen. En dat doe ik bijvoorbeeld, ik heb laatst een plan gemaakt om een cipher te maken. Dus een rapvideo, een rapclip. Mm-hmm. In elke wijk in Apeldoorn met de jongeren. Yeah. Dus op die manier wil ik eigenlijk bereiken dat mensen die nog twijfelen om te gaan rappen zien van oké, dit gebeurt in Apeldoorn en het is toegankelijk en het is makkelijk om het te gaan doen. Ja, zodat iedereen makkelijk kan instappen eigenlijk. Ja, precies. Ja, waarom is het belangrijk dat de stad bekeken wordt vanuit het oogpunt van een rapper? Omdat, goede vraag. Een rapper kan een rauw beeld geven over wat er gebeurt in de stad. En vooral in de wijken waar eigenlijk alleen maar negatief over wordt gepraat, maar geen eerlijk beeld heeft in de ogen van mensen die daar buiten wonen. Mm-hmm. Want ja, het is makkelijk om te zeggen, er is veel criminaliteit in een wijk, maar waarom is dat zo? Snap je? En waarom schrijven bijvoorbeeld bepaalde rappers, bepaalde lyrics, waarom gebeurt dat? In plaats van heel oppervlakkig ernaar te gaan kijken, snap je? Ja. Daarom denk ik dat de rapper een goede perspectief daarop kan geven. Een goed perspectief. Ook meer diepgang geven daarin, zodat je elkaar beter gaat begrijpen? Ja, precies. En dat is ook heel erg belangrijk, want het is nu een beetje zo'n dingetje van, kijk, ik kom uit een wijk, een achterstandswijk, daar in Apeldoorn. Mm-hmm. En daar leeft het rap wel wat meer op dit moment. Maar een jongen in een andere wijk die misschien niet uit zulke omstandigheden komt, vindt het een grote brug om te overbruggen eigenlijk. Mm-hmm. Een groot gat om te overbruggen. Dus ja. Dat wil ik gaan verkleinen. En ik wil dat mensen een beetje in gesprek gaan. Ook ouderen, ook mensen die naar een theater gaan of iets. Weet je, dat de rap niet meer zo'n taboe is voor mensen. Nee, en dat het niet alleen maar voor jongeren is. Ja, precies. Ja, nou zeg jij, jullie brengen het wat rauwer misschien, het standpunt vanuit de rapper. Zijn jullie ook eerlijker dan in jullie beeld van wat je geeft in je muziek? Ja, dat is rap voor mij. Hè. Eigenlijk is rap voor mij de eerlijkste muziekvorm die er is. Dus of je het nou leuk vindt of niet, er wordt verteld wat er gebeurt op de straat, bijvoorbeeld. En als dat niet leuk is, dan betekent dat er iets fout gaat in het systeem. En dat het veranderd moet worden, snap je? En dan juist het punt dat mensen zeggen van rap dit, dat drillrappers, weet ik veel wat, daardoor is de jeugd verpest bijvoorbeeld. Mm. Nee, drillrappers zeggen die dingen omdat er iets verkeerd gaat in het systeem. Omdat zij in wijken opgroeien met z'n allen waar dan weinig kansen zijn, waar hun sollicitaties worden afgewezen, et cetera. En dan komen frustraties omhoog of een thuissituatie is niet daar. Dus ja, dat. Ja, ja. Nou zeg jij, ik wil ook graag met de mensen in gesprek gaan, hoor ik je net zeggen. Is dat ook iets wat jij als stadsrapper doet? Ja, zeker. Naast het geval dat ik inderdaad wat ik net zei, evenementen doe en zo, doe ik ook workshops. Binnen die workshop ga ik in gesprek met mensen. En probeer ik ze buiten muziek ook gewoon als vragen hebben. Binnen bepaalde dingen die ik ook heb meegemaakt te gaan begeleiden. Ja, ja. En wat voor dingen, waar spreken jullie dan over? Ja, bijvoorbeeld wat ik net zeg, criminaliteit en hoe ze daarmee om moeten gaan. En ik zit ook bijvoorbeeld met jongens uit de Hoenderloo-groep. Mm-hmm. Dat ze vanuit heel Nederland jongeren die problemen hebben, die nergens terecht kunnen. En die probeer ik dan aan te sporen om muziek te gaan maken. En daar hun gevoelens kwijt te raken in plaats van in andere vormen van agressie of iets. Snap je? Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, zijn dat dan ook vooral jongeren die bij die workshops aanwezig zijn? Of is dat ook voor andere doelgroepen? Dat zijn, kijk, workshops geven doe ik sowieso. Maar we hebben ook een inloop bij het jongerencentrum. En daar spreek ik die jongeren meestal. De specifieke jongeren met problemen die nergens terecht kunnen. En daar hebben we een studio waar ze in terecht kunnen. En dan help ik ze daarin. Ja, en op die manier probeer je ook op een positieve manier het verschil te maken als stadsrapper. Ja, precies, precies, precies. Ja. Hoe reageren die jongeren dan als ze zo'n workshop bij jou hebben gevolgd? Wat krijg je terug van hen? Ik krijg echt heel veel positieve vibes van ze terug. En ik zie, kijk, ik vind het bijna kloten in. Want er zit zoveel in die mensen, alleen ze hebben gewoon trauma's beleefd, letterlijk. Ja. Waardoor ze op een bepaalde manier reageren op dingen, snap je? Maar als ik met ze bezig ga, ik merk dat als zij iemand tegenover hen hebben die hun begrijpen en die hun ook in zulke situaties is geweest, dat zij ook veel opener gaan zijn en veel relaxter en veel respectvoller met je omgaan. En dat probeer ik dan hun laten omzetten in de rest van hun leven en de rest van hun sociale vaardigheden. Dus, dat is eigenlijk een hele belangrijke rol die jij dan speelt in de levens van die gasten. Ja, ik hoop dat ik een verschil kan maken. Kijk, bij sommigen is dat heel lastig. Bij sommigen is dat wel gelukt. En ik ben ook niet de enige natuurlijk. We werken met een hele team daar, dus ja, dat is het doel van die mensen, weet je. Iedereen komt vanuit de straat. Dat is ook onze sterke punt eigenlijk. Dat iedereen het zelf heeft meegemaakt, waardoor die jongeren zich op hun gemak voelen. En dat niet dat het vanuit een standpunt is van iemand die alles heeft gehad in zijn leven, komt iemand vertellen hoe die moet reageren en wat die moet doen in bepaalde situaties. Ja. Dat kan gewoon niet eigenlijk. Ja. Begrijpen jullie elkaar dan ook beter, omdat je hetzelfde hebt meegemaakt? Ja, ja, zeker, zeker. Ja. In principe gewoon ervaringsdeskundige. Ik heb er niet voor gestudeerd, maar ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. En anderen waarmee ik werk ook. Ja, ja, want wat heb jij zelf meegemaakt dat je die jongeren zo goed begrijpt? Ja, zoals ik net zei, ik ben ook in wijken opgegroeid waar het niet anders kleurig was. Dat zevenhuizen is dat in Apeldoorn. Mm-hmm. En die probeer ik ook te representeren in mijn lyrics. Ik heb dingen gezien zoals junkies op straat die liggen, jongens die dealen, jongens die vechten, jongens die moorden, van alles en nog wat, snap je? En ja, natuurlijk niet letterlijk gezien, maar wel gehoord. En dat brengt natuurlijk een bepaalde bagage met zich mee om dat te tillen. En dan heb ik gelukkig lieve ouders gehad en lieve zussen die om me heen zaten te strijden voor mij, maar anderen hebben dat niet. En dan missen ze die begeleiding en belanden ze in zulke circuits. Dus ja. Vanuit dat oogpunt begrijp ik ze. Ja, omdat je in zo'nzelfde wijk bent opgegroeid en andere ja. mensen hebt gezien die dat, hebben meegemaakt. Precies, ja. Ja, ja. Hoe ben je eigenlijk begonnen met rappen? Wat heeft je geïnspireerd? Mijn zus rapte vroeger, dus in de bruisende tijd waar ik het over had in Apeldoorn, was zij een van de rappers. En ja, zij heeft mij sinds zij begonnen is met rap, luister ik alleen maar naar rap. Dus dat sinds mijn 10e, 11e, weet ik veel. Jonger zelfs, 7e, 6e. En ja, zij heeft mij geïnspireerd om te beginnen met rappen. En als ik specifiek een rapper mag noemen die mij heeft geïnspireerd verder, is dat Winnen. Ja. En waarom heeft hij jou zo geïnspireerd? Omdat ik luisterde toen, ironisch genoeg, heel veel naar rap niet over zulke dingen gingen. Dus niet over criminaliteit, et cetera. Nee, een beetje de rap waar de meeste mensen misschien aan denken, over dikke auto's en hoeveel vrouwen je wel niet kan krijgen, dat soort dingen. Ja, precies, precies. En toen kwam ik op Winnen uit en nog steeds is hij mijn favoriet. Alhoewel hij ook een beeld schetst over wat de straat is en dat eigenlijk. Ja, dus dat heb je hem wel eens ontmoet? Ik heb ik ben wel eens naar zijn show geweest en hem ontmoet, wel. Ja, ik heb met hem gepraat wel eens. Ja. Dat lijkt me wel helemaal gaaf als je dan een voorbeeld hebt en dat je die dan eindelijk kan ontmoeten. Ja, ja, ja. Ik was heel erg blij, een echte fanboy. Oh, ja, heel schattig ik ook zo als je dan nog zo jong bent. Ja, ja, ik heb ook nog foto's toevallig en dan kijk je daar soms naar terug. Leuk. Ja, dat is leuk, ja. De muziek die je nu maakt, want dat heeft zich natuurlijk ontwikkeld. Als artiest ontwikkel je denk ik altijd. Heeft dat nu ook heel erg die boodschap die je bijvoorbeeld zelf ook terug hoorde in de muziek van Winnen? Ja, zeker. Ik denk dat ik daar heel veel heb uitgehaald. En ook andere artiesten. Kijk, Winnen is maar één van de voorbeelden. Maar op dit moment bijvoorbeeld qua muziekstijl, Kevin of weet ik veel wat. Maar qua boodschap is het nog steeds wel heel erg geïnspireerd vanuit Winnen, denk ik. Ja, ja. En gaat, omdat je stadsdichter van Apeldoorn, of nee, niet stadsdichter, stadsrapper bent van Apeldoorn, moet het wel goed zeggen. Gaan je teksten dan ook vooral over Apeldoorn of gaat het ook over bredere thema's bijvoorbeeld die buiten Apeldoorn spelen? Nee, kijk, ik probeer, ik heb een liedje die gaat droppen, Answers, in januari. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld een liedje waarbij ik letterlijk beschrijf waar we het net over hadden, dus hoe ik vanuit mijn standpunt de wijk beleefde en wat er allemaal gebeurde. Kijk, ik noem daar specifieke kenmerken vanuit Apeldoorn, maar dat hoeft niet te betekenen dat een jongen uit Rotterdam of Amsterdam of Arnhem zich niet daaraan kan relaten. Ja. Dus op die manier pak ik het wel wat breder aan, maar ik probeer wel mijn stad op de kaart te zetten. Ja, hoe kijk jij dan naar de toekomst van de cultuur in Apeldoorn? Want je zegt, ja, die hip-hop scene die was heel bruisend, die is een beetje ingestort. Maar dan proberen jullie nu weer op te krikken. Hoe kijk jij naar de toekomst van die cultuur? Nou, ik praat heel veel met andere muzikanten en rappers nu uit Apeldoorn. En ik heb het gevoel dat wij steeds dichter bij elkaar komen. En kijk, er waren ruzietjes onderling, weet ik veel wat. Dat is allemaal opgelost. En we hebben beseft dat wij zitten in Apeldoorn, we zitten niet in Amsterdam of Rotterdam. Dus we hebben elkaar echt nodig. Ja. De connecties zijn schaars hier. Dus we moeten het samen doen en vooral elkaar supporten. En ik heb nu echt een groepsgevoel met de jongens en de meisjes. Dus. En ik denk dat dat gaat leiden naar meer jongens en meisjes die gaan beginnen met rap. Ja, dus jullie zijn echt een sterk team geworden waar jullie dat eerst niet waren. Zeker, zeker weten. Tof, leuk om te horen. Wat zijn je toekomstplannen als stadsrapper van Apeldoorn? Zoals ik zei, ik help de gemeente bij evenementen en zo. Ik ga een project laten lopen met cijfers. Dus dat elke wijk zijn eigen rap kan presenteren. met een goede clip eraan, et cetera. Verder ga ik maandelijks muziek uitbrengen vanaf dit jaar. En er gaan ook shows aankomen. Gisteren toevallig een show gehad. Vandaar dat mijn stem een beetje naar de klote is. Oh, maar dat goed, valt mee hoor. Dat valt mee. Je bent goed te verstaan. Oké, dan is het goed. Nee, maar dat dus eigenlijk. Ja, dus nieuwe muziek, een show die eraan komt. Grote plannen. Ja, zeker weten, zeker weten. We komen eraan, Apeldoorn. Kijk, Apeldoorn is gerepresent. Wat is nou het belangrijkste advies dat je aan jonge aanstormende rappers uit Apeldoorn zou willen geven? Die naar jou opkijken, zoals jij misschien naar een winnen op hebt gekeken. En denken van, oh, dat wil ik ook net zoals Marcos. Ja, ik zou zeggen, als je andere rappers kent, zoek elkaar op en zoek mij vooral op als ik je ergens mee kan helpen. Want we hebben genoeg momenten waarop dat kan. En gewoon doen. Gewoon je kan doen. Het. En hoe kunnen ze jou dan bereiken? Kunnen ze je, weet ik veel, op Insta volgen? Of? Op Instagram kunnen ze een DM sturen en dan reageer ik altijd. Dat is geen probleem. Dat is goed om te weten. Dat is goed. Dankjewel voor je tijd. Stadsrapper van Apeldoorn, Marcos X. Heel veel succes met je nieuwe muziek en alles wat je nog gaat doen. Yes, dank jullie wel. Graag gedaan. Dank jullie wel dat ik er ook mocht zijn. Trouwens. Geen probleem. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Oké, top. Doei. Doei doei. Gaan wij eventjes naar een held luisteren van Marcos. Want ja, hij heeft het zo liefdevol over winnen verteld. Dan moeten we ook even naar winnen luisteren. Dit is Wandel met me mee. What up, fellas? Bel Elie zeggen, ik ben bij Doi. Eerst met Wie de Kottie. Daarna naar Osso, een andere fit eraan trekken. Je weet hoe we het doen. De zon schijnt vandaag. Yeah. Yeah. Bounce. 1, 2. De zon schijnt vandaag. Wandel met me mee. Yeah. Bounce. 1, 2. Kijk die boys op de hoek. Ik handel niet met ze mee. Yeah. Bounce. 1, 2. De zon schijnt vandaag. Wandel met me mee. Yeah. Bounce. Yeah. Bounce. Yeah. Bounce. Yeah. Wandel met me mee. De zon schijnt. Wandel met me mee, kijk die boys van de schietbaan, Lazarus om 1:30. Damn. Een fles whisky verder en de dag moet nog beginnen. Ik hoor hem vaker binnen en zeg rustig, kan niet klagen, God is goed voor me. Hij zegt ik weet, je ben mijn mattie en ik bloed voor je. Yep. Geef een box, wandel verder later. Wie raakt me aan in de buurt, ben ik MC Hammer. Yeah. Afgesproken met de Cooper om een terrasje te pakken. In de foto gezellig met Oetes. Air Force onder de 3/4. No R is chic. Oude Colonia, Carolina Herrera. Mijn matties zijn waar de Oetes zijn. Dat is strandje aan de Maas, op de lijnbaan of Doelenplein. Boys van buiten de stad weten niet wat ze zien. Het is die Rotterdamse op die inch. Bounce. 1, 2. De zon schijnt vandaag. Wandel met me mee. Hey. Bounce. 1, 2. Kijk die boys op de hoek. Wandel niet met ze mee. Hey. Bounce. 1, 2. De zon schijnt vandaag. Wandel met me mee. Hey. Bounce. Yeah. Bounce. Yeah. Bounce. Yeah. Wandel met me mee. Gesproken door meerdere dames. Heel mijn visie panorama. Bekijk de wereld door zonneglazen van Prada. Hittegolle Fata Morgana. Twee dingen. Of we gaan nu zwemmen, anders rijden we naar Scheveningen. Jur is met de waggie. Sean is met de waggie. Die takje binnen 10 minuten op die biggie passen. En nu wandel je op de boulevard, drankje in je hand, zomerbries in je haar. Bounce, geef je ogen de kost, kom wat fans tegen ze roepen, je geef me props. Yeah, het is de Rotterdamse trots, schaf je anthems voor de stad, dit is eentje voor de zon. Waai met die wit mee, draai met die kid mee, terug in de buggy, windows open net als XP. Ik pomp de mixtape, wij domineren de scene, dat is die Rotterdamse op die inch. Bounce, 1, 2, de zon schijnt vandaag, wandel met me mee. Hey. Bounce, 1, 2, kijk die boys op de hoek, ik handel niet met ze mee. Hey. Bounce, 1, 2, de zon schijnt vandaag, wandel met me mee. Hey. Bounce, yeah, bounce, yeah, bounce, yeah, wandel met me mee. Terug op kade, vandaag lijkt het op Suriname. Black people leven pas op zomerse dagen, korsen over me praten. Is dat niet de zoon van, ja die jongens het groot aan het maken. Ben mijn dough aan het maken. Vanavond weer een gig buiten de stad. Ja, boys weer een show om te klaren. Maar voorlopig op kade. Drinken spa blauw en de boys sippen Henny. Zijn bloos aan het pasen. Ik zeg wow en gedraag je. Hey, tegen kleine meiden uit de buurt die nummers durven te komen vragen. Wow, slow your roll, baby, no. By the way, die boys bellen, schat, ja, gotta go. Ik ben weg met de wind, wandel met me. Gewoon een dagje met die boys uit het Wilde Westen. Yeah, en als ze vragen wat je hebt gezien, die Rotterdamse op die inch. Bounce, 1, 2, de zon schijnt vandaag. Wandel met me mee. Bounce, 1, 2, kijk die boys op de hoek. Ik handel niet met ze mee. Bounce, 1, 2, de zon schijnt vandaag. Wandel met me mee. Bounce, yeah, bounce, yeah, bounce, yeah. Wandel met me mee. Bounce, 1, 2, de zon schijnt vandaag. Wandel met me mee. Bounce, 1, 2, kijk die boys op de hoek. Ik handel niet met ze mee. Bounce, 1, 2, de zon schijnt vandaag. Wandel met me mee. Bounce, yeah, bounce, yeah, bounce, yeah. Wandel met me mee. Loren met Silver Lining en daarvoor nog Winnen, Wandel met me mee. Deze uitzending van De Nacht Zwart zit er bijna op, maar zometeen komen de collega's van de EO het stokje overnemen en Deborah is hier. Goedemorgen, Deborah. Hey, goedemorgen. We hadden het er net over dat het de ene laatste uitzending is. Ja, het is alweer de ene laatste uitzending van ons programma. Ja, een beetje bitterzoet gevoel, denk ik. Ja, ja, morgen, volgende week bedoel ik de laatste uitzending met kerst, dus dat is ook wel een mooie afsluiting van Dit is de zondag. En dan nog één keer, dit is de zaterdag daarna op Oudjaarsdag en dan is het klaar voor ons. Ja, ja. Ja, wat ga je hierna doen, Deborah? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik nog niet precies. Tenminste, ik ga gewoon door werken bij de EO. En dan maak ik series voor NPO Start. Dus misschien weer meer videoseries maken. En wie weet, je weet het nooit in Omroepland. Het kan gek lopen hier, hè? Het kan gek lopen. Even over de uitzending vanochtend. Het is al ochtend, ik vergeet dat af en toe. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, we gaan het onder andere hebben over Chanukka. Dat is het Joodse lichtfeest. Daar komt rabbijn Arje Leib-Heinz wat over vertellen. Wat is dat nou precies? En het is niet meer een feest voor alleen Joden, zegt zij. Maar er is ook een belangrijke boodschap voor iedereen. Dus ik ben heel benieuwd. En we gaan het over een wat heftiger onderwerp hebben. En dat is met dominee Alexander Noordijk. En dat gaat over de slachtoffers van homogenezing. En zij hebben een steunpunt gestart. En hij heeft daar zelf ook ervaringen mee. Dat dus een kerk je geaardheid ziet als iets wat je kan genezen. Ja. En hij is zelf pastoor, zeg je? Ja, hij is zelf dominee. Dominee. Ja, hij is zelf dominee. Maar hij heeft ook te maken gehad met geweld bij zijn kerk. En hij heeft dus een steunpunt gestart. En daar komt hij over vertellen. Ja, nou, lijkt hem interessant onderwerp. Zeker omdat die laatste ook zo dubbel kan zijn. Ja, ja, dat is heel dubbel. En dat ligt ook gewoon. Dit thema blijft gewoon gevoelig liggen in de christelijke bubbel. Laat ik het zo zeggen, voor christelijke wereld. Vaak heb je daar toch wel twee groepen. Dus dat is. Een pittig onderwerp, maar ik denk dat het goed is om met elkaar in gesprek erover te blijven. Zeker, zeker. Het gesprek aangaan is altijd belangrijk. Heel veel plezier met de ene laatste. Dank je wel. En volgende week zie ik je niet, dus dan wens ik je heel veel plezier ook met de laatste. En alvast fijne feestdagen. Dank je wel, hetzelfde. Dank je wel. Dan ga ik je vertellen dat deze uitzending van De Nacht is Zwart er dus alweer op zit. Mocht je nou een deel gemist hebben of niet kunnen wachten tot volgend weekend, kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app, de website van Radio 1 of onze eigen website www.omroepzwart.nl. Zie je ook heel veel informatie over de andere radioprogramma's die we maken. Bijvoorbeeld die van onze buren op 3FM morgen. Wat anders, ook heel erg leuk om te luisteren. Dus doe dat vooral. Na het nieuws van 6 uur hoor je dus op deze zender Dit is de Zondag van de collega's van de EO. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. En een tipje van de sluier, je hoort dan het beste van dit jaar. Want wij zijn jarig, we zijn bijna 1 jaar met De Nacht is Zwart. Ik wens je een hele fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, hè, we zien elkaar bij Omroep Zwart. Tot volgende keer, doei! Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.